निरुक्स्वाध्याय जी जी जी 3:1 के प्रारंभ में मंत्र दिए गए उसमें अपत्य नामों को बताया जी, और जो मंत्र आया उसमें रेकणः और रायः जी ये दो शब्द आए और इनका अर्थ अपत्य के रूप में किया जी। तो ये शब्द भी नए थे लेकिन अपत्य नामों में इन्होंने इनका उल्लेख नहीं किया। रेकणः रायः धन में पड़ा है, तो अपत्य को वहां प्रसंग वस्त धन के रूप में का इस शैली से, जैसे और भी जगह होता रहता है, क्योंकि ये भी धन है और धन होने से इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए रेकणः का और रायः का अर्थ पुत्र भी होता है जी। ऐसे बहुत से जगह इसी तरह से वो अर्थ लेते रहते हैं जी। मानी रेकणः तो वास्तव में धन का ही वाचक है, पर कहीं पुत्र धन हो जाएगा या अध्यात्म धन हो जाएगा। हाँ जी, पुत्र धन के रूप में अपत्य में आ सकता है। तो ऐसे ही तो ये शब्दों को जोड़ के करते हैं, कितनी जगह जो पर्यायवाची शब्द बताए हैं ये इसका वाचक है, वहां अधिक बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और होता है लेकिन वहां भी घट जाता है इसलिए उसको ले लिया जाता है। रश्मि नाम में जो शब्द दिए गए तो और भी बहुत जगह सारा ऐसा ही करते हैं, पर वहां उस शब्द का मुख्य अर्थ ही वो बताते हैं ना। जैसे कि अपत्यवाची जो शब्द पड़े हैं जी, वो अपत्य अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, पर उनका उपपत्ति जो है वो उसी तरह की दिखा रहे हैं। यहां भी उसी तरह वो अर्थ घटता है ना जी। अपत्य को धन, अपत्य भी एक प्रकार का धन है ऐसा मान करके ये नहीं कथन करते ना जी। रिच्यते प्रयतः, रिच्यते प्रयतः, ये तो इसका दिया है ना, धन के लिए किया। रेकणः इति धन नाम रिच्यते प्रयतः जी। तो ये पुत्र भी यहां पर रह जाता है, माता पिता चले जाते हैं पुत्र यहां पर रह जाता है, पर उसका उपपत्ति अलग तरह से सिद्ध की है। अपत्य की जो क्रियार्थ है वो अलग दिया है ना। अपत्य शब्द की अलग अर्थ से की है, लेकिन रेकणः शब्द जो अपत्य का वाचक है, यहाँ इन्होंने अपत्य लिया है जी। उसकी सिद्धि अपत्य के लिए हम इसी तरह कर सकते हैं, रिच्यते प्रायतः। हाँ, ये तो कर सकते। दूसरा यहां पर प्रारंभ में एवं अर्थीय ऋचा उदाहरिष्याम जी, तो ऋचौ अर्थ है, ऋचौ उदाहरिष्याम, औ के स्थान में आ हो रहा है जी। तो ये दो ऋचाएं जो दी जाने वाली हैं, ये अपत्य नामों में जो शब्द पढ़े गए हैं उनमें से किसी दो को बताने के लिए होंगी या एक को भी बताने के लिए हो? कितने पृष्ठ पर ये है? ये तीसरे अध्याय का बिल्कुल प्रारंभ है। ये पृष्ठ बताना, ये पृष्ठ मतलब ये तो मैंने वो खोल लिया अजमेर वाली। अच्छा, मूल को खोला है, बिल्कुल प्रारंभ ही है ये, इसमें है 249 जी, 249 जी जी। तो ऊपर जो लिखा प्रजा एवं अर्थी ये ऋचा उदाहरिष्याम, दो दो है ये, एवं अर्थी ये भी दो दो है और ऋचा ये भी द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का दो द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है जी। अव का हो रहा है जी, तो ये एवं अर्थी है ऋचौ उदाहरिष्याम, इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए, इस अर्थ के किस अर्थ का? अपत्य अर्थ का जी। तो आगे एक शब्द, एक तो ठीक है, अगला मंत्र जिसमें शेष शब्द आया है जी, ये उसका उदाहरण हो गया। अब आगे यूं मंत्र संख्या देखें तो मंत्र तो कई दिए हुए हैं, दो नहीं है, और यदि अपत्य नामवाची शब्दों की दृष्टि से देखें तो एक ही ऋचा है। अपत्य नामानि उत्तराणि पंचदश, अपत्यम कस्मात् अपत्य अपततम भवती नानिन पतती थी वा तद यथा जनयतु प्रजा, उत्पन्न करने वाले पिता की औरस संतान वास्तविक संतान होती है। इस अर्थ में दो ऋचाएं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। एक तो ये हो गई, एक तो ये है परिषद्यम ही अरणस्य रेखना जी, और तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना नहीं ग्रभाय अरण सुसेवन्यो दरियो मनुषा मंतवा। इस अर्थ में नहीं, अपत्य नामक शब्द कौन सा है? इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए, इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए क्या कि जनयतु प्रजा भवती, इस पंक्ति का अर्थ यह है तदेतु जनयतु प्रजा, जनयिता की ही प्रजा होती है जी। इस अर्थ के प्रतिपादन में दो ऋचाएं दे रहे हैं, ये तो अलग मुख्य रूप से इनको ये जो दो ऋचाओं का उदाहरण देंगे ये तो इसी के लिए दिखाया ना, जनयिता की प्रजा होती है इस अर्थ का प्रतिपादन में, एवं अर्थ एक अर्थ है इस अर्थ के प्रतिपादन में। जनयतु प्रजा, हाँ जनयतु प्रजा भवती इस अर्थ का प्रतिपादन में। अच्छा, अपत्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं बल्कि जनयतु प्रजा, जनयतु प्रजा ये विपरीत क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमास विपरीत अल्पविराम, ठीक है जी। इस अर्थ में ये दो हैं, तो ये प्रथम दो मंत्र हो गए जी। अपत्य को बताने के लिए तो नहीं है, हाँ नहीं, जनयिता की प्रजा होती इस बताने, इस बात को बताने के लिए दो ऋचाएं हम दे रहे हैं, ठीक है। और तस्य उत्तरा, एक तो दे दिया फिर बोल दिया तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, और भी ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए अगला मंत्र है, क्योंकि उसमें ये कह दिया ना अन्यो अन्यो दरयो मनसा मंतवाऊ नहीं ग्रभाय अरणासु सेवो, अन्य के उधर से पैदा हुए को तो मन से भी नहीं सोचना चाहिए जी, ठीक है। एक ये जो अपत्य नाम यहां दिए गए हैं इसमें पुम अपत्य और स्त्री अपत्य की दृष्टि से कोई भिन्नता वो तो नहीं होनी चाहिए, वो तो देख सकते हैं हम। अपत्य नामानी, हाँ तुक तोकम तनया, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, अपत्य तो अपत्य चाहे वो पुम अपत्य है या स्त्री अपत्य है, कुछ पुलिंग शब्द हैं कुछ स्त्री नपुंसकलिंग शब्द हैं। जा शब्द को हम स्त्री स्त्रीलिंग का समझ सकते हैं, प्रजा को समझ सकते हैं, लेकिन जब जैसे प्रजा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें अपत्य मात्र का ग्रहण होगा जी जी, सभी शब्दों में, सभी शब्दों में ऐसा ही लगेगा जी। अब जैसे तनया है जी, तो तनया बोलते हैं वो व्यवहार में, व्यवहार में हो गया, पर वेद में कहीं तनया शब्द आए तो दोनों का वाचक हो जाएगा, दोनों का संयुक्त भी और दोनों में से किसी एक का भी जी। अगर जैसे पुत्र और पुत्री दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन पुत्र कहने से दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। हाँ नहीं, ये तो तब होगा जब पुत्र और पुत्री दोनों हों और तब हम तनया शब्द से बोल दें, लेकिन जब केवल पुत्री का ग्रहण होगा, पुत्री को ही कहने की विवक्षा होगी, तब भी क्या तनया शब्द तब होगा? तो तनया बोलेंगे, तब तो तनया ही बोलेंगे, तो ऐसा और शब्दों में भी घटेगा कुछ शब्द, जैसे तोका में तो नपुंसक लिंग में ही रहेगा, तोका नहीं बोलते जी। और प्रजा शब्द भी मान लीजिए पुम प्रजा के लिए बोल रहे हो तब भी प्रजा ही आएगा, फिर भी प्रजा ही होगा वो तो जी। जी अगला पूछो जी, जो कल अस्य और अस्याह था, अब ये तो केवल लिंग का ही भेद है इनमें तो दोनों में जी, तो फिर भी इन्होंने अलग अलग इनको प्रयोग किया, ये तो बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों लिंगों में हो सकते हैं, पर उसका तो ये वर्णन नहीं करते। अनुवादेश आदेश अनुवादेश पर ज्यादा केंद्रित हो गए, आदेश अनुवादेश पर केंद्रित हो गए और उसका जी मंत्र दे दिए दो अलग अलग। फिर बाद में तो चर्चा प्रसक्त अनुप्रसक्त अलग चल पड़ी। और इसमें जी देवराज यजवा जी ने जो उदाहरण दिए हैं उसमें वो दोनों ही अंतोदात्त बता के दिए उन्होंने, अनुदात्त वाले तो उदाहरण दिए नहीं, यहाँ के तो फिर भी घट रहे हैं निरुक्त वाले, उन्होंने जो वहां दिए उदाहरण वो सारे ऐसे ही हैं जो अंतोदात्त हैं। पर ये निरुक्तकार स्वयं ही कह रहे हैं ना, यस्य उदात्तम प्रथमादेश अनुदात्तम अनुवादेश, ऐसा कह रहे हैं ना, इसका वो भी उल्लेख कर देते हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन उदाहरण उन्होंने कोई ऐसे नहीं दिए। और मंत्र में तो अलग मिल ही रहे हैं, मंत्र में तो मिल ही गए जी। जी ओम जी। पहले प्रश्न में ये था कि रेखनः और राया, ये दो शब्द यहां हमारे को मंत्रों में दिख रहे हैं, और इसका सामान्यतः हम पुत्र अर्थ नहीं लेते हैं, संत अपत्य अर्थ नहीं लेते हैं, लेकिन यहां हमने अपत्य अर्थ लिया। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये निघंटुकारों ने संग्रह किया है अपत्य नामों में, उन नामों में ये रेखना और राया या रेखनास या रई शब्द क्यों नहीं ले लिया इन्होंने, जब ये ऐसे ऐसे अर्थों का संग्रह करते हैं। यद्यपि ये धन नाम में कहा गया है लेकिन यहां अपत्य अर्थ में आ रहा है, तो कहीं वेद में ये शब्द अपत्य अर्थ का वाचक भी होता है, संग्रह कर रखे हैं वो इसी तरह तो कर रखे हैं, कहीं कहीं प्रचलित अर्थ में तो ठीक है। तो मैं बस वैसे ही मेरे मन में प्रश्न आ गया था कि ये दो भी तो ऐसे शब्द हैं जो अपत्य अर्थ को के बोधक हैं, तो इनको निघंटुकार ने क्यों नहीं संग्रहित किया, उसमें क्या कोई कारण है? जी आगे बढ़ते हैं, चौथा पांचवा अध्याय। सस्निम अविंदत चरणे नदीनाम, ये मंत्र जो है 10:139। छठा मंत्र है। देवता, यहां तो इन्होंने इंद्र दिखाया है, और इसमें वेद में आप लोग देखना एक बार, वेद में आत्मा दिखाया है और तीन मंत्रों का सविता देवता दिखाया है। नहीं, विश्वावसु तो ऋषि है, देवगंधर्व विश्वावसु। तो ये तीसरी बात आ गई। अब देखना वो जो देव गंधर्व विश्वावसु, ठीक है, मैं इसका अर्थ कर रहा हूं। सस्निम अविंदत चरणे नदीनाम, सस्निम अविंदत चरणे नदी नाम, जो स्नान कराने वाला शुद्ध जो मेघ है उसको सस्नी शब्द से कहा है। सस्नी मनीष अद्भि स्नातम प्रकर्षण सर्वस्व जगतः स्नापयितारम मेघम, जो जलों से स्नान किया हुआ है या प्रकर्षता सारे जगत को स्नान कराने वाला है, स्ना शौचे धातु से सस्निम बनाया। की प्रत्यंत है ये सस्नी, जैसे वो होता है ना आद्री गम अंजना की कनौलिट से स्ना स्ना दुर्वचन हो गया, अभ्यास में सर पूर्वक खाया, स्ना खाया तो नहीं है पर वो फिर भी हाँ हलादी शेषा हो जाएगा, स्ना स्ना दुर्वचन किया, हलादी शेषा स बचा लिया, हरस्वा कर दिया, सस्ना और की प्रत्यय का ई है तो आतोलोपी टीचे से आ का लोप हो गया, सस्नी शब्द बन गया। आद्री गमन जनक नोलिट से, जैसे ददी बनता है और पपी बनता है, पपी सोमम ददीर्गा, तो वैसा ही ससनी शब्द है, कर्त्री कारक में होता है, स्नान कराने वाला या स्नान करने वाला, कराने वाला अर्थ दिया इन्होंने। सारे जगत का स्नान कराने वाला, तो ससनिम अविंदत चरणे नदी नाम, नदी नाम माने शब्दकर्ता जो जल हैं, नदना इमाय बवंती, शब्दकर्ता जो जल हैं, इन जलों के संचरण स्थान में, चरणे जलों के संचरण स्थान में मेघ को उसने प्राप्त किया। इंद्र ने शब्द करने वाले जलों के संचरण स्थान अंतरिक्ष में मेघ को प्राप्त किया। ये मेघ कैसा है? पृथ्वी को जलों से स्नान कराने वाला है, उसको प्राप्त किया माने ढूंढ निकाला। सस्निम अविंदत, अविंदत क्रिया का कर्ता मेघ, ये इंद्र बोल रहे हैं। सस्निम अविंदत, सस्नि मेघ हो गया, अविंदत प्राप्त किया इंद्र ने नदी नाम चरणे संचरण स्थाने। अपावृणो दुरो अस्मद व्रजानाम, और दूसरी पंक्ति दूसरे चरण का अर्थ है अपावृणोत मानी खोल दिया, दुर मानी द्वारों को, अस्म व्रजानाम मेघ रूप जो गोष्ठ हैं उनके, पर्वतों मेघों से घिरे जो गोष्ठ थे मानी जल स्थानों के द्वारों को खोल दिया। मेघ रूप गोष्ठ, मेघो व्रजो गोष्ठम निवास स्थानम यासाम तादृशी नाम, यास्मसु शिलासु व्रजंती नाम गच्छन्ति नाम व्याप्त गमना नाम नदी नाम गंगा यमुनादि नाम, सायण ने ऐसा अर्थ कर दिया। अस्म व्रजा नाम पत्थरों में शिलाओं में गमनशील जो नदियां हैं, अस्म व्रजा नाम व्याप्त संघाता नाम, अस्मा व्याप्तो मेघ तत्र व्रजंती नाम, अस्म व्रजी ये मेघ रूप गोष्ठ, गोष्ठ क्यों कहा इसको, मेघ रूप गोष्ठों के द्वारों को खोल दिया इंद्र ने। गोष्ठ गोष्ठ जैसे औपमिक प्रयोग हो जाएगा, जल स्थानों के जो द्वार थे, पर्वतों और मेघों से घिरे जो गोष्ठ थे, जल स्थान थे, उनके द्वारों को पूर्ण रूप से खोल दिया। गो का अर्थ कहीं जल तो नहीं है? जल नाम में 101 जो जल के नाम है, गो शब्द देख पर पर्यायवाची देखें, गो शब्द कहीं जल का वाची हो, मेघ को एक प्रकार से व्रज के रूप में दिया है, मेघ एक प्रकार का बाड़ा है और बाड़े के लिए गोष्ठ शब्द आता है। ठीक है, तो ऐसे कर दिया, मेघ एक प्रकार का व्रज है, व्रज एक प्रकार एक अर्थ में गोष्ठ है, व्रज को तो गोष्ठ कहते हैं, व्रज और गोष्ठ पर्यायवाची है, मेघ को व्रज बता रहे हैं, एक जलों का बाड़ा है ये। अश्म व्रजानाम पत्थरों में गतिशील जो जल हैं, अश्मानी पत्थर उनके, याश्म का अर्थ मेघ, मेघों में बंद जो, व्रज मानी गोष्ठ, गोष्ठ मानी बाड़ा, मेघ रूपी बाड़े में ऐसे कर दिया, समस्त पद है। ये बहुव्रीहि समास है, अस्म व्रजानाम अद्वत है, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी अर्थ किया है, बिजलियां अस्म मानी बिजली, अश्म बिजली होता है ये, तो बिजली दौड़ रही है, व्रज गतिशील है जिसमें, तो ये मेघ रूपी गोष्ठ में व्रज में जो जल बंद था ना अपावृणोत, इंद्र ने खोल दिया। तीसरा चरण प्रासाम गंधर्वो अमृतानि वोचत, प्र आसाम गंधर्वो अमृतानि वोचत, और प्र मानी बहुत, रश्मियों के धारक ने, गंधर्व का अर्थ है रश्मि धारक जो, उनके आसाम गंधर्व, उनके रश्मियों के धारक ने अमृतानि वोचत, अमृत तुल्य जो जल थे उनकी, वो की प्रशंसा की, स्तुति की। रश्मियों को धारण करने वाले कौन है? ये गंधर्व, ये इंद्र है। रश्मियों को धारण करने वाले इंद्र ने जल धाराओं के, उन अमृत तुल्य जलों की प्रशंसा की। आसुरी शक्ति से जो मुक्त सुख साधन थे उनकी खूब प्रशंसा की। और चौथे चरण का अर्थ किया इंद्रो दक्षम परिजानात अहिनाम, और उसने ये भी अच्छी तरह जान लिया, परिजानात, परिमानी अच्छी तरह जानात, जान लिया अहिनाम दक्षम कि अहंता आसुरी शक्तियों में कितना बल है। अहिनाम दक्षम, दक्षम मानी बलम, और अहि हो गया अहंता, जो आसुरी शक्तियां हैं उनकी कमजोरी को भी अच्छी तरह से इंद्र ने जान लिया। अहिनाम अहंत्रीणाम, योगिक अर्थ अहि का अर्थ हो जाएगा हन धातु से अहंत्री, हम एक को भी कहते हैं, इन्होंने ये कर दिया आसुरी शक्तियों, उसने ये अच्छी तरह जान लिया कि इन अहंता आसुरी शक्तियों में कितना बल है। इंद्र ने सब प्रकार से जान लिया मेघों के बल को, ऐसे भी कह सकते हो, हाँ, मेघों को रोकने वाला जो बल था वृत्र, उस हाँ, तो ये हो गया। अगला देखें, वाहिष्ठो वाम हवा नाम स्तोमो दूतो हुवन नरा ओढ़ी तमो वहाना नाम स्तोमो दूतो हुवन नरो नरा मनुष्य नृत्यन्ति कर्मसु दूतो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा दूतो देवानाम सिमर्त्यानाम इत्यपि निगमो भवति। तो वाहिष्ठो वाम हवानाम स्तोमो दूतो हुवन नरा, वाहिष्ठ छांदस दीर्घ हो रहा है, वहिष्ठ होना चाहिए था, इसकी सिद्धि है वोढ़ी शब्द से ना, तुष छंदसी वोढ़ी तमा अर्थ में वाहिष्ठ बना हुआ है, उत्तम वाहक, वोढ़ी से इष्ठन प्रत्यय किया, तुष छंदसी से छंद में इसका त्री का लोप हो गया, नहीं तुष छंदसी से इष्ठन प्रत्यय हुआ और तुरिष्ठे में यासु, चंद्रमणि जैन दिखाया है प्रारंभ में, देखिए वाहिष्ठ वोढ़ी तम उत्तम वाहक, वोढ़ी से तुष छंदसी से इष्ठन प्रत्यय किया और तुरिष्ठे में यासु से त्रिज का लोप हो गया, त्रिज का लोप होने के बाद वहिष्ठ बनेगा, छांदस दीर्घ कर दिया वाहिष्ठ। जैसे हम बोलते हैं ना करिष्ठ, आसुतिम करिष्ठ, कर्तृ शब्द से इष्ठन करें तो करिष्ठ बन जाता है, निचोड़ने वालों में सबसे प्रकर्ष, आसुतिम करिष्ठ कर्तृतम, ऐसे अर्थ में आसुतिम करिष्ठ उदाहरण दिया है उस सूत्र में जी। गलत छप रहा है वो तो, हाँ आई नाम होना चाहिए। चंद्रमणि जी वाली पुस्तक में अहा नाम छप रहा है, अही नाम होना चाहिए। तो ये वहिष्ठ वाहिष्ठ छांदस दीर्घ हो रहा है, वहिष्ठ का अर्थ होता है वोढ़ीतम, जैसे करिष्ठ का अर्थ होगा कर्तृतम। वाहिष्ठो वाम हवा नाम स्तोमो दूतो, ये दतो छप रहा है, गलत छप रहा है, दूतो मंत्र में 303 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी, दूतो हुवन नरा युवाभ्याम भूतो अश्विना, अश्विनो देवता है, नरा ये अश्विनो तो हमेशा द्विवचनांत होता है, तो नरा भी द्विवचनांत ही है, ये पुरुषार्थी स्त्री पुरुषो नरा, हवानाम वाहिष्ठा प्रार्थनीय ज्ञान तथा धर्मादियों का उत्तम प्रापक, हवानाम, हवानाम शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान और धर्मादि का जो उत्तम प्रापक है, दूतो वाम स्तोमा हुवत, और दूत अनर्थ निवारक जो वेद है तुम्हें प्रदान किया है, वहां मानी तुम दोनों के लिए स्तोमा हुवत, जो स्तोम है वो दे दिया है। दूत स्तोमा समान अधिकरण है, दूत का अर्थ किया यहां पर दूतो जवतेर व दूर करने वाला, द्रवतेर व वारय तेर व दूतो अनर्थ निवारक, अनर्थ को हटाने वाला ही होता है दूत एक प्रकार का है। वेद तुम्हें प्रदान किया है युवाभ्याम भूतो सर्वदा तुम्हारे लिए विद्यमान रहे, युवाभ्याम चतुर्थी है ये या षष्ठी भी हो सकती, नहीं षष्ठी तो नहीं हो सकती, चतुर्थी द्विवचन युवाभ्याम, युवाभ्याम भूतु, ये भू धातु थी छांदस और बहुलम छंदसी से शब्द का लुक हो गया, लोट लकार में भू धातु है, तू ती को तू हो गया, ये रू भवतु बनता है ना भाषा में, तो ये भूतु बन गया। नहीं भूत नहीं है, भूतु, अच्छा दूत, हाँ दुगतव धातु से दीर्घ कर देंगे बस, कता प्रत्यय कर दिया, या द्रुगतव से बना लेंगे, रे का लोप कर दिया, या वारयति अनर्थानिति दूता, वारयतेर वा अनर्थों को जो हटाए उसको दुख आगम कर देंगे, तो नहीं दुख आगम कर देंगे, वार वार वारयति अनर्थान, जो अनर्थों को हटाता है उसको दूत कहा, व्री से, तो व्री से वारयति बनाएंगे, तो व्री और उससे दूत बनाना है तो तय प्रत्यय कर देंगे और री को ऊ कर देंगे, और व्री को दू आदेश, उन्होंने कहा उनादि कोष की जो सारी कलाबाजी वो निरुक्त प्रक्रिया की है, तो ऐसे आदेश कर देते हैं ना, एक धातु को दूसरा आदेश कर देते हैं, तो ये जैसे व्री धातु से बना रहे हैं तो दू आदेश कर देंगे हैं? वो पुस्तक में पढ़ रहा था ना कल शिवनारायण जी, दू तो देवा नाम असी, अच्छा ये तो हो गया मंत्र, नरा नरा ओढ़ितमो हवा वाना नाम, ये हवा नाम का अर्थ कर दिया, वाना नाम जो प्रार्थनीय जो ज्ञान और धर्मादि हैं उनके उत्तम प्रापक, उत्तम प्रापक और अनर्थों से निवारित करने वाला ये दूत हुवत, हुवत मानी तुम्हें दे दिया है, कौन कौन सा स्तोम, ये वेद रूपी जो स्तोम है तुम्हें दे दिया है, वाइष्ठो वाम हवा नाम स्तोमो दूतो हुवन नरा, तुम्हें दे दिया है युवाभ्याम भूत अश्विना हुवत, प्रदान किया हुदाना दनयो दे दिया है, जी प्रदान किया है, और नरा मनुष्य भवंती नृत्यंतु कर्मसु, कर्म में सदा नाचते रहते हैं, दूतो जवतेर व द्रवते हो गया, अगला मंत्र देखते हैं, दूतो देवा नाम से मर्त्या नाम, ये भी एक मंत्र है, दूत दूतो देवा नाम से मर्त्या नाम, दूत शब्द के लिए ये दूत दूसरा अनवगत शब्द है, तो जैसे हम दूत को व्री धातु से बना रहे हैं तो एक स्पष्ट ही अनवगत हो गया, दू से दूत बना लें तब तो, पर इन्होंने तीन धातुओं से बनाया वो तो बिल्कुल अनवगत ही माना जाएगा, जब धातु जू धातु से दूत बनाएंगे तो जू को वर्ण व्यत्यय करेंगे, दय को नहीं जय को दय, जू धातु दूत, और ध्रुव धातु से दूत बनाएंगे तो रे का लोप कर देंगे और दीर्घ करेंगे, और व्री धातु से तो फिर दू आदेश ही करना पड़ेगा। दूत शब्द के लिए अस्काचार्य ने एक और मंत्र दिया, देखिए यंत्वा जनासो अभिसंचरंती गावा उष्णम व्रजम यविष्ठ दूतो यवानाम असिमर्त्यानाम, दूतो देवानाम असिमर्त्यानाम अंतर महाश्चर्षी रोचनेन, यविष्ठ शब्द वैसा ही आ गया, यवन शब्द इष्ठन प्रत्यय, युवन शब्द से इष्ठन प्रत्यय, युवन शब्द से स्टन प्रत्यय, स्टन के परते युवन के अन का लोप हो गया, यविष्ट यविष्ट नहीं वन का लोप हो गया और यू को गुण होकर अब आदेश। यस है, देखिए युवन है ना, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, स्थन वन का लोप हो गया, यू को गुण होकर के हाँ यणादि परम पूर्वश्च गुण। तो ये यंत्वा जनासु अग्नि देवता है, यविष्ट हे यविष्ट यूतम सब में रमे हुए पर सबसे पृथक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को यविष्ट कहा है। यविष्ट का अर्थ यूतम शक्ति, शक्तिशाली के रूप में भी देख सकते हैं, हे यविष्ट हे शक्तिशाली परमेश्वर। गावा उष्णम व्रजमिव, जैसे गाय शीत की रक्षा के लिए उष्ण व्रज में दौड़ती है ना, ठंड लगे तो एकदम पहुंच जाती है अपने आप ही, गायें या कोई भी पशु उपलक्षण है वो, तो जंगल में भी देखा कि सांड आदि, या मेरे को अब भी संस्कार है, गांव में हम एक सांड को देखते कि एक घर सा बना हुआ था तो रात को वहां जाकर के बैठता था, वो खुला जो सांड होता है तो एक गोल चक्कर सा बना हुआ था उसमें बिल्कुल वहां जाकर के बैठता रात को। तो उसी तरह की उपमा है, यंत्वा जनासो अभिसंचरन्ति गावा उष्णमि व्रजम, उष्ण व्रज की भांति, जैसे गर्म जगह में गर्म बाड़े में जैसे गायें दौड़कर चली जाती हैं, खुला छोड़ दें और बैठने के लिए उनको स्वच्छंदता हो, इधर खुला मैदान हो और इधर छाया भी हो, जब ठंड लगती है तो अपने आप ही वहां जाकर के खड़ी हो जाती है। तो वो उपमा दे रहे हैं, गावा उष्णमि व्रजम त्वा जनासो अभिसंचरंती, कितना सुंदर उपमा दे दी, त्वा जनासो अभिसंचरंती, लोग जो है आपके तरफ भाग करके चले जाते हैं। जब हम थोड़ा सा इन इस तरह से इसमें रहते हैं ना, थोड़ा भक्ति भाव में ईश्वर के साथ, तो ऐसे शब्द सुनते हैं तो एकदम ऊपर से नीचे तक एक जैसे वो होता है ना कंपन सा, एकदम ऐसे होने लगता है हृदय में, थोड़ा एकदम ऐसे होने लगता है। त्वा जनासो अभिसंचरंती गावा उष्णमि व्रजम यविष्ठ है, दूतो देवानाम असि मर्त्यानाम, देवानाम दूतो असि महान, ये जो है दिव्य गुणों का प्रापक है, देवानाम दूता का अर्थ हो गया, देवों का तू प्रापक है, महान है और मनुष्यों के अंदर प्रकाश सहित विचर रहा है। रोचनेन का अर्थ है प्रकाशेन, रोचनेन चरसी, प्रकाश सहित विचर रहा है। ऐसे ऐसे मंत्रों को नोट करते जाओ, निरुक्त पढ़ने का सफलता तो मिल ही जाएगी, जो जिनको रुचि नहीं लग रही है उनके लिए कह रहा हूं, नहीं जिन आध्यात्मिक तो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है ना अर्थ, आ रहा है तो जो आध्यात्मिक रुचि उनके लिए आप बता रहे हैं। नहीं, इनको क्या उनकी रुचि का लोगों को आप बता रहे हैं। जैसे ये आध्यात्मिक है हमारे रणजीत जी, रणजीत जी और क्या, और ये हैं आलोक जी और रवि जी, फूलचंद जी नहीं दिखाई दे रहे, हाथ से बैठे हैं। नहीं, वो कुछ ही मंत्र, जैसे कुछ मंत्र में ऐसे भी ऋषि हैं, एक एक मंत्र का ही दृष्टा हुए हैं, इनमें जो सूची दी है एक एक मंत्र, एक एक मंत्र, ऐसे गुरुजी ने भी, गुरुजी के वेद मंत्रों का जो संकलन है मेरे पास वो रखा है, उनकी डायरी में से नोट किया, तो लगभग 200 मंत्र उन्होंने छांटे हैं। तो बोले मेरे लिए तो इतना ही वेद है भाई। तो 200 में आपके पास हो गए, 200 200 से अपिपास हो गए। हाँ 200 में अपिपास हो गए, हाँ कोई एक से ही अपिपास हो गए, किसी के तीन है, किसी के दो हैं। देव की पुत्र कृष्ण तो तीन शब्दों में ही अपिपास हो गए। और एक एक ऋषि के तो कितने 16-1700 तक भी हैं जी। वह आप अपना देखो, अपना तो ठीक है, दूसरों से दूर जा रहा है, दूसरों की सोच रहे हो के लिए जा रहे हो, का देख रहे हो तो अपनी आत्मा को पकड़ो। नहीं, हमारी पृष्ठभूमि कैसी अलग अलग है ना, हमारी पृष्ठभूमि अलग अलग है। ये भी हो सकता है ना कि कृष्ण बहुत ही ज्यादा उसने करते करते करते जैसे पत्थर एक उसमें टूट जाता है, एक चोट में टूट जाता है, तो आखिरी तीन चोट में टूट गया। इतना ज्यादा पहले से होता होता होता होता किसी ऋषि ने तीन चोट मारी, तीन चोट में ही उनका अज्ञान सारा का सारा छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा बोलेंगे तो उस ऋषि का और उन तीन शब्दों का महत्व समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये भी हो सकता है कि मैंने उनकी जो वो होगी उनकी वो स्थिति उतने में कि पाना था वो पा लिया, बस हो गया। एक सकारात्मक दृष्टि से तो एक शब्द या एक मंत्र को देखा, उसी में इतने गहरे चले गए जी, सब कुछ उसी में पा लिया, उन्होंने गहराई अधिक थी उनकी, इसलिए एक से ही पा लिया। और दूसरे थोड़ा थोड़ा गए तो थोड़ा यहाँ लिया, थोड़ा वहां लिया, पर गहराई में नहीं गए, इसलिए बहुत सारे मंत्रों में जाना पड़ा उनको। पर वशिष्ठ जैसे ऋषि को तो हम जिन्होंने साढ़े कितने 16-1700 मंत्र दर्शन किए हैं, तो ऐसे ऋषियों के लिए तो वैदिक ऋषियों को ऐसे नहीं कह सकते कि वो थोड़ा थोड़ा गए। दूसरा सिद्धांत चले उनकी पात्रता अधिक थी, वो थोड़े से संतुष्ट नहीं हुए, संतोष गुण उनमें नहीं था। सुखम पर वो दूसरे पुष्टि दोष था, ठीक है इतना सा हो गया, बस हो गया, मैं तो संतुष्ट, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तुष्टि दोष वाले थे ये, तुष्टि दोष से रहित थे, उनकी प्रशंसा करते। तो तुष्टि दोष तो फिर ऋषि नहीं होंगे ना। नहीं, हम वशिष्ठ के लिए बात कर रहे हैं जी, तुष्टि दोष में नहीं रहे जी, पर उनको दूसरे को उनको तुलना कर उनको करेंगे तो फिर ये कहेंगे तो कहीं वो इतनी गहराई में चले गए थे इसलिए उनको एक ही से काम चले जी, अथवा उनकी 19 चोटें पहले लग चुकी थी, अब ये आखिरी चोट थी। तो थोड़ा थोड़ा जाने से कैसे गहराई में जाएंगे, हजार गड्ढे को तो मुझे पहुंचे जी, पानी तो गहराई खोलने पर ही मिलेगा, एक ही मंत्र में। हाँ, उसके पक्ष में आप बोल, हाँ हाँ जी कह रहा हूँ। और जितने भी मंत्र भले ही 1700 मंत्रों का साक्षात्कार किया, परंतु अंतिम किसी न किसी मंत्र में गहराई में गया ही होगा, यहाँ से थोड़ा लिया, उस मंत्र से थोड़ा लिया, कभी कहीं ना कहीं कहने से ऐसा भी हो सकता है। आपके मेरा तात्पर्य आप जिस तरह ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक गहराई में गए हैं फिर भी तृप्त हो गए, फिर भी और भी देखना चाह रहे कि इस मंत्र में क्या कहा गया, तो इधर उधर भटकना बंद कर देगा। जैसे ये विवेक जी भी पूछ रहे थे, ऐसे ऐसे मंत्र नोट कर सकते हो जिनमें कोई उसमें है ही नहीं कुछ ऐसा जो न समझ में आने वाली बात। यंत्वा जनासो अभिसंचरंती गावा उष्णमी व्रजम यविष्ट है दूतो देवानाम सिमर्त्यानाम अंतर महाश्चर्षी रोचनेन। तुम अपने प्रकाश के साथ मनुष्यों में विचरण कर रहे हो, मानी हम मनुष्यों के अंदर परमात्मा की उपस्थिति को संकेत कर रहे हैं, अपना जो प्रकाश है उसके साथ विचरण, रोचनेन प्रकाशेन सह चरसी विचरण कर रहे हो। हाँ, उदक नाम में ऐसा नहीं होगा, निगंटु में पहुंच गए। मंत्रों के संग्रह में रुचि नहीं है आपकी? कर रहे हो? जो काम के मंत्र हैं उनका संकलन कर रहे हो ना? देखा ना जी एक बार योनि शब्द का क्या कह रहे हैं। वो मूल पुस्तक वो जो है ना वो देखो, चंद्रमणि जी वाली, हाँ मैंने भी यही सोचा था, मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, कोई दूसरा विशेषण जुड़ा हुआ होगा। योनि उदक नाम है और गृह नाम है। हाँ योनि तो ठीक हो गया, फिर दूसरा कह रहे हैं कि दो बार योनि शब्द उदक नाम में पड़ा है, मैंने कहा कुछ विशेषण जुड़ा होगा, तो वो विशेषण मिल गया, रितस्य योनि। जी हाँ जी जी हाँ, ये तो 101 नामों में रितस्य योनि एक समस्त माने एक वैसा शब्द है विभक्त विशेषण सहित। एक सौ एक नाम है ना चाची, तो उनमें विशेषण सहित है वो योनि, रितस्य योनि। मैं ये कह रहा था कि रितस्य योनि एक शब्द है पूरा विशेषण सहित, और ये योनि एक अलग शब्द है, योनि है ना, रितम एक अलग शब्द है, माने 101 नाम है ना, तो उनमें रितस्य योनि पूरा विशेषण सहित एक शब्द मान रहे हैं। ये केवल उदक को ही बताएगा? उदक को बताएगा, नहीं नहीं रितस्य योनि जल को कहेगा। जी जैसे युद्ध के पर्यायवाचियों में विशेषण सहित है ना वो मम सत्यम, तो मम सत्यम मिलकर के युद्ध को बताएगा। वो तो ठीक है जी, वो एक थोड़ा अलग तरह का होगा कि कई शब्द मिले, लेकिन यहाँ जब अलग से रितम और योनि को बोल दिया, अब रितस्य योनि एक अलग शब्द होगा, वो देखना पड़ेगा देवराज यज्ञ ने क्या किया। हाँ फिर जी उदक योनि का ही किया, इसका मतलब यहाँ यज्ञ किया है, ये एक अलग बात है। पर वो विशेषण सहित रितस्य योनि मिलकर के जल को देगा, यज्ञ विशिष्ट जल। यज्ञ विशिष्ट जल जी, तो एक तरह से तो यूं बताया जा रहा है कि यहाँ रित का मतलब उदक नहीं है, रितम एक अलग उदक शब्द हो गया, अब रितस्य योनि जब आएगा तब यहाँ पर रितम रितस्य मतलब जल नहीं लेना है। ये जो उन्होंने दिया ये इनका पढ़ रहे हैं, आप क्या नाम है देवराज जी का पढ़ रहे हैं, यज्ञस्य योनि कारणम जी जी ऋतस्य आगामी जो वर्ष जल है उसका जो कारण है, आगामी वर्षा का जल, आगामी वर्षा का कारण जो जल है, पार्थिव समुद्र, पार्थिव समुद्र। आदित्य भौमम रसम रश्मिन आदत्ते पुनर्वर्षा काले वर्षति। ठीक है ठीक। तो अगला वावसान शब्द पर आ रहे हैं, चौथा शब्द है वावसान वष्टेर वाष्यतेर। वावसान जो है वो तुजादीनाम दीर्घो अभ्यास से वावसान प्रयोग पाता था। तुजादी नाम तो प्रयोग होता ही रहता है ना, स तूताव स दाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम और बहुत आता रहता है। तू तुजान मामहान वास्त्री शब्द से शब्दे से बनाएंगे कानज प्रत्यंत बता रहे लेटा कानज बात कानज करेंगे वश वस वस कांतो से बनाएंगे तो वश वस दुर्वचन और छांदस दीर्घ वावसान और वास्त्री शब्द से बनाएंगे तो भी अभ्यास में तो फिर दीर्घ करना ही पड़ेगा। तो वष्टेर वाष्यतेर वष्टे तो दिखाया वश कांतो से वास्यते दिखाया वास्त्री शब्दे और सप्त स्वस्त्रीय तो अरुषिर वावसाना विद्वान मध्वा उज्जभारा उज्जभार दृशेकम अंतर ये में अंतरिक्षे पुराजा पुराणा है पुराजा है पुराजा इच्छन वव्रिम अविदन पूषण से 10-5-5 अग्नि देवता बता रहे हैं वावसाना मध्य विद्वान कांतिमान या वेदोपदेष्टा तथा सृष्टि विद्या के ज्ञाता अग्रणी परमेश्वर ने वावसाना कांतिमान वावसाना का अर्थ वश कांतों से बनाएंगे तो कांतिमान। इसका जो उपपत्ति है वो अर्थ तो ईश्वरी बता दिया वावसाना का पर उपपत्ति दो ढंग से सिद्ध की। वावसाना माने परमेश्वर उसकी उत्पत्ति दो तरीके से सिद्ध किए। परमेश्वर को वावसाना कैसे ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही सबका अभीष्ट है सबका अभीष्ट है या फिर वेदोपदेष्टा है। इन्होंने जो कांतिमान अर्थ किया तो कांतिमान तो लोक भाषा में ऐसा अर्थ होता है ना कांतिमान माने जैसे कि कांतिमान कांति वाला तो कांतिमान तो वो अच्छा दूसरों के द्वारा जी। तो वावसाना मध्या विद्वान मध्या मानी सृष्टि विद्या का ज्ञाता जो अग्रणी परमेश्वर है मध्या विद्वान मधु का पृथ्वी आदि लोगों को मधु के नाम से पुकारा है तो प्राणियों को मधु शब्द से मध्या मध्व मध्व सप्त स्वस्त्री ऋषि वावसाना विद्वान मध्व मध्य गलत छप रहा है क्या वेद में तो मध्व है पर यहां गलत छप रहा है वावसाना मध्व विद्वान नहीं आप देखिए इसमें नीचे नहीं नहीं हमें तो यह लग रहा है देखो एक बार ध्यान से वावसाना के बाद मध्य दिखना दिख नहीं रहा हाँ वह को कर लो बस इतनी बात है। मधु शब्द का अर्थ सृष्टि विद्या का ज्ञाता और विद्वान जो अग्रणी परमेश्वर है उसने अरुषि सप्त स्वस्त्री अप्रकाशमान सात बहनों को स्वयं प्रकाशमान न होने वाले सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि पृथ्वी इन सात भूमियों को सप्त स्वस्त्री कहा ये सात बहनों को दृशे उज्जभार सूर्य के लिए उत्तम रीति से धारण किया दिखाने के लिए उज्जभार धारण किया पुराजा इच्छन अंतः अंतरिक्षे ये में पुराजा पुरातन काल से होने पुराजा सनातन काल से सनातन परमात्मा ने इच्छा करते हुए इच्छन अंतर अंतरिक्षे ये में उन सात ग्रहों को सौर मंडल के अंतर्गत अंतरिक्ष में ये में माने नियंत्रित किया। पूषणस्य वव्रिम अविदत, और उन्हें पोषक सूर्य का प्रकाश प्रदान, पूषा सूर्य को कहते हैं, वव्रिम अविदत, पोषक सूर्य का जो प्रकाश था वो प्रदान किया। पुराजा को उस अर्थ में उत्पन्न किया, पहले से ही विद्यमान, जाता अभिव्यक्त, पांच दस पांच पांच ये इन्होंने अर्थ किया इसका, त्रिता आप्त्य अग्नि देवता है, चार पांच अच्छा अग्नि देवता है, त्रिता आप्त्य ऋषि है। तो इन्होंने अर्थ किया सात भगनियों को जो कि अरुषि हैं, अरुषि का अर्थ है आरोचमान है, अरुषि आरोचमान है, है जी, सब तरफ से प्रकाशित है। वावसान चाहते हुए ने विद्वान ज्ञाता ने मध्व उज्जभारा दृशेकम, इन्होंने मध्व का अर्थ माधुर्य को, उनके माधुर्य को उभारा, मध्व उज्जभारा दृशेकम, दिखाने के लिए जगत को, जगत को दिखाने के लिए उनके माधुर्य को उभारा, मध्व उज्जभार, अंतर्य में अंतरिक्षे पुराजा, बीच में नियंत्रित किया अंतरिक्ष के अंदर पुराजा पूर्वज ने, पुराजा तो वही परमेश्वर जो सबसे पहले अभिव्यक्त है, उस परमेश्वर ने अंतर्य में अंतरिक्षे, अंतर्य में अंतर्यामी इसी से बना दिया, जैसे यम धातु है अंतर्य में क्रियापद है तो उसको अंतर्यामी, अंतर्य में अंतर्यामी उसी धातु का दूसरा रूप है यामी, अंतर्य में अंतरिक्षे पुराजा, उस पूर्वज ने अंतरिक्ष में नियंत्रित किया। इच्छन वव्रिम अविदत पूषणस्य, चाहते हुए ने रूप को प्राप्त कराया सूर्य के, वव्रिम अविदत पूषणस्य, इच्छन चाहते हुए ने वव्रिम, पूषणस्य वव्रिम, वव्रीति रूप नाम पहले आ चुका है, पूषा के रूप को प्राप्त कराया। हाँ, सात आरोचमान बहने अग्नि की सात ज्वालाएं अथवा सूर्य की सात रश्मियां, वो सर्वज्ञ अग्रणी परमेश्वर इस जगत को दिखाने के लिए इन सात ज्वालाओं रश्मियों को प्यार करता हुआ इनके सुखप्रद प्रकाश को ऊपर की ओर उठाता है। सबसे पूर्व उत्पन्न ये प्रभु सब कुछ दिखाने के लिए उस मधुर प्रकाश को पृथ्वीलोक और द्युलोक के बीच में अंतरिक्ष के अंदर स्थापित कर देता है। ये प्रभु सबके सुख की कामना करता हुआ जगदीश्वर सबका पोषण करने वाले सूर्य के रूप मणि प्रकाश को सबके लिए प्राप्त कराता है। इच्छन वव्रिम अविदत पूषणस्य, पूषा के रूप को अविदत प्राप्त कराता है। ये कौन है करता इसका? परमेश्वर अग्नि। गुरु जी मध्व माने सृष्टि विद्या कैसे होता है? मधु को इन्होंने ऐसे अर्थ कर दिया, एक बृहदारण्यक में मधु विद्या चलती है उसका नाम सृष्टि विद्या, पृथ्वी आदि लोगों को मधु के नाम से पुकारा है ऐसे दिया इन्होंने चंद्रमणि जिन 304 पृष्ठ पर। और अविदत विदली प्रायच्छत सायण का अर्थ दिया, अविदत प्रायच्छत पृथ्वी आदि लोगों को मधु के नाम से पुकारा है। और उसी नय पूर्वक रुच दीप्तो, तो नय पूर्वक रुच दीप्तो तो फिर उल्टा अर्थ होगा ना, अप्रकाशमान सात बहनों को। अच्छा अरुषि सप्त स्वस्त्री, और अरुषि का अर्थ आरोचमान करेंगे तब तो फिर दूसरे उपपत्ति दिखानी पड़ेगी। आंग पूर्वक सप्त स्वश्री अरुषि आरोचमानों को, सात बहनों को, आरोचमान बहने सात ज्वालाएं या सात, इन्होंने रश्मियां बताया, उन्होंने सात सोम आदि जो पृथ्वी के जो सोम मंगल बुध ग्रह आदि सात भूमियों को, बहनों को, सूर्य के लिए उत्तम रीति से धारण किया, दृश्य उज्जभार देखने के लिए होता है, पर उन्होंने अर्थ उस तरह का, दृश्य कम कम पदपूर्ति में है क्या, दृश्य उज्जभार है। हाँ जी, ये सात जो दिन होते हैं इनके नामकरण का आधार क्या है? सात दिनों के नामकरण का आधार तो ये सूर्य के चारों तरफ जो ये अभी कल आया था ना एक बात, चंद्रमा मंगल इससे कुछ जोड़ करके बता रहे थे, पूरा ज्यादा तो मुझे पता नहीं, सप्तपुत्रम सप्तम पुत्र, एक विद्वान को इस प्रकार से कहते हुए सुना था गुरुजी कि सृष्टि के आदि में प्रथम दिन जब सूर्य को देखा तो मनुष्य प्रसन्न हुए, तो सूर्य को देखकर रविवार नाम रखते हैं उसका सूर्य ने। दूसरे दिन चंद्रमा प्रतिपदा का दिखाई नहीं देता है, द्वितीय क्या वो जो किरण दिखाई दी तो उसका नाम सोमवार रख दिया। तीसरे दिन वनस्पतियों को देख करके प्रसन्नता हुई जीव जगत को, तो प्रसन्नता होने के कारण उसको मंगलवार रख दिया। चौथे दिन बुद्धि का विस्तार हुआ तो बुधवार रख दिया। फिर आगे बताने लगे गुरु शिष्य परंपरा चली तो गुरुवार हो गया, तो फिर सृष्टि उत्पत्ति की भावना हुई तो उसका शुक्रवार हो गया, इस प्रकार वो बता रहे। और शनि, शनि का मैं भूल गया हूँ। और सोम का क्या बताया? चंद्रमा दिखाई दिया दूसरे दिन द्वितीय का, क्योंकि चंद्रमा प्रतिपदा का दिखाई नहीं देता है, द्वितीय दिखाई दिया तो उसका नाम सोमवार पड़ गया जी। तो ये यहाँ पर क्या आधार माने हम, यही ठीक है या कुछ और आधार? नहीं, वो तो ज्योतिष वाला कोई विद्वान कारण बता सकते। जैसे दिन का भाग जब शुरू होता है तो जिस ग्रह का जिस समय संबंध होता है उसी के नाम से वो दिन रखा जाता है। नक्षत्र और वो सब सब तिथियां जो होती है नक्षत्र के नाम से, जिस दिन के शुभ प्रारंभ में जिसका संयोग होता है तिथि तो नक्षत्र के लिए होती है। इनका प्रश्न है दिनों का नाम, दिनों का ये जो सूर्य का संबंध जिसके साथ होता शुरू में उसके साथ दिन का भी नाम है। अगला नाम पढ़ते हैं वार्यम, वार्यम वृणोते रथापि वर तमम, कल छूट रहा है कुछ, वृणोते रथापि वर तमम मैं छूट रहा है, वर्तम है ना, वर्तमम होना चाहिए, वर्तम मनी श्रेष्ठ वर्णीयतम, तद्वार्यम वृणीमय वरिष्ठम गोपयत्येयम गोपयत्यम तद्वार्यम वृणीमहे वर्षिष्ठम गोपायितम गोपायितव्यम गोपायितारो यूयम स्थयुष्मभ्यमिति वा, ये कैसा सेच छाप दिया, मूर्धन्य से होना चाहिए। तो ये तद्वार्यम वृणीमये वरिष्ठम गोपयत्यम, विश्व देवा देवता तद्वार्यम वरिष्ठम, अनेक दिव्य शक्तियां, कल जैसे विश्व देवा वृणी, ये तद्वार्यम वृणीमहे हम उस श्रेष्ठतम वर्णीय अति विस्तृत तथा रक्षा के योग्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। तद्वार्यम वरिष्ठम, वरिष्ठम का अर्थ हो गया अति विस्तृत, गोपयत्यम वृणीमहे रक्षा के योग्य जो ज्ञान है, गोपयत्यम के यास्क ने तीन अर्थ दिए, गोपायितव्यम, गोपाई तारो यूयम स्थ यस्यतम और युष्मभ्यम गोपायितव्यम। नीचे भी उन्होंने स को वही किया है, दंत सकार किया है, गोपायितव्यम युष्मभ्यम। मंत्र के क्रम से तीनों अर्थ दर्शाए गए हैं, माने एक पहले अर्थ के अनुसार गोपायितव्यम के अनुसार तीन अर्थ किए हैं, गोपायत्यम के तीन अर्थ कहे, तद्वार्यम वृणी में वर्शिष्ठम। यहां पर वरिष्ठम जो मंत्र में पढ़ा है उसका अर्थ है वर्शिष्ठम, गोपायितव्यम। रक्षा के योग्य ज्ञान का वर्णन करते हैं, यत मित्रा वरुणा यत अर्यमा पान्ति, जिसकी मित्र श्रेष्ठ और न्यायकारी देवजन रक्षा करते हैं। मित्र पुलिंग जब मित्र आता है तब तो सूर्य अर्थ होता है, मित्र वरुण अर्यमा श्रेष्ठ और न्यायकारी देवजन जिसकी रक्षा करते हैं। इन्होंने तो वैसे ही अर्थ कर दिया, मित्र जिसकी मित्र जन रक्षा करते हैं, श्रेष्ठ जन रक्षा करते हैं, न्यायकारी जन रक्षा करते हैं। मित्र वरुण और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, मित्र वरुण और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, ऐसे तद्वार्यम वरिष्ठम गोपयत्यम वृणीमहे गोपायितव्यम वृणीमहे, गोपाई तारो यूयम स्थ गोपाई तारो यस्यतम। और दूसरा अर्थ श्रेष्ठतम अति विस्तृत, और हे विद्वान लोगों जिसके तुम संरक्षो उस ज्ञान का हम वर्णन करते हैं। हे विद्वान लोगों उस श्रेष्ठतम अति विस्तृत जिसके तुम संरक्षक हो, गोपाई तारो यूयम स्थ, तुम लोग जिसके संरक्षक हो उस ज्ञान को हम वर्ण करते हैं। कोई व्यक्ति विद्वानों को संबोधन करके कह रहा है उस ज्ञान को हम वर्ण करते हैं जिसके तुम रक्षक हो। और तीसरे अर्थ में उस श्रेष्ठतम अति प्रवृद्ध तथा हे विद्वान लोगों जो तुम्हारे लिए रक्षा करने के योग्य है, युष्मभ्यमिति वा, जो तुम्हारे लिए रक्षा करने योग्य उस ज्ञान का हम वर्ण करते हैं। जैसे याम वेदाम देव गणा पितरश्च उपासते, जो ज्ञान तुम पसंद करते हो उस ज्ञान को, जो ज्ञान तुम्हारे लिए है उस ज्ञान को हम भी वर्ण करते हैं। गुरु जी पहले और दूसरे में तो कोई अंतर नहीं है ना, केवल कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का अंतर है। तीसरे में अंतर हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए है रक्षणीय और किसी के द्वारा भी हो सकता है। तुम्हारे लिए है ज्ञान, तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ही रक्षा करनी है ऐसी बात नहीं है ना, वो और कोई भी उसको रक्षित करके रख सकता है। जो तुम्हारे लिए रक्षा करने योग्य है उस ज्ञान का हम वर्ण करते हैं। तुम्हारे लिए रक्षणीय है मतलब रक्षा और कोई भी कर सकता है, लेकिन पहले और दूसरे में तो हमें ही उसकी रक्षा करनी है ना गुरु जी। गोपायितव्यम यत गोपायितव्यम युष्मा भी जी, और यूयम गोपायिता रह, इसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ अर्थ में इन दो में तो, प्रथम और द्वितीय में। पहला कर्मवाच्य आपका कहना है, पहला कर्मवाच्य और दूसरा कर्तृवाच्य जी, और चौथे वो तीसरे पक्ष में तो कुछ अंतर हो सकता है। चौबीस बार तीसरा नहीं, दो तीन अर्थ किए ना जी, गोपाई तव्यम एक, गोपाई तारो यूयम स्थ दो, युष्मभ्यम अध्यार करना पड़ेगा कुछ, युष्मभ्यम इति वा। तो प्रथम और तृतीय में ऐसे अंतर हो जाएगा ना आचार्य जी, कि प्रथम में तो युष्मा भी गोपायितव्यम जोड़ रहे हैं, और तीसरे में ऐसा भी हो सकता है कि अस्मा भी ही युष्मभ्यम गोपायितव्यम। गोपायितव्यम ये तो एक ही रहेगा आचार्य जी, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला वो नहीं बन रहा जो प्रथम पक्ष में बन रहा है। कम्बोज जी का भी सुना देते हैं, 8:24, 8:25, 8:25, 12। तद्वार्यम वृणीमये, हम उपासक वर्ण के योग्य श्रेष्ठ और रक्षा करने वाले उस अलौकिक धन का वर्ण करते हैं। तद्वार्यम वृणीमहे वरिष्ठम, वरिष्ठम का अर्थ है यहाँ पर वर्ण करते हैं, वृणीमहे मानी वरिष्ठम मानी श्रेष्ठ का, गोपयत्यम रक्षा करने वाले, वेंकट माधव ने अर्थ किया रक्षकम रक्षणीयम वा, गोपयत्यम रक्षकम रक्षणीयम वा, और शायण ने किया सर्वेशाम रक्षकम यत ही पालनीयम वा, सर्वेशाम रक्षकम यत ही पालनीयम, यत ही मानी प्रयत ही मानी संयत ही, सर्वेशाम रक्षकम यत ही पालनीयम। तो गोपयत्यम ये इसका ज्ञान का विशेषण है। तद्वार्यम वृणीमय वरिष्ठम जो कि श्रेष्ठ है, गोपयत्यम जो श्रेष्ठों के द्वारा रक्षणीय है, रक्षा करने जो वाला है, रक्षक है जो, या रक्षा करने योग्य है, रक्षक है या रक्षा करने योग्य है, कुल मिलाकर के तो दो ही अर्थ आए कि जो रक्षक है या रक्षा करने योग्य है। जी कर्तृवाच्य में कर्ता के ऊपर बल दिया जाता है, कर्मवाच्य में कर्म के ऊपर बल दिया जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को कर्तृवाच्य में विचार करना चाहिए अजय जी या कर्मवाच्य में? तो आते ही तो अहंकार दोष आ जाएगा, इसलिए स्वामी जी एक बार गुरु जी ने कहा था कर्मवाच्य में ही प्रयोग होना चाहिए उस शैली में। गुरु जी ने एक बार ऐसे कहा था कि कर्तृवाच्य नहीं कर्मवाच्य में बोलो। कर्तृवाच्य बोलते हुए भी अहंकार से युक्त नहीं होते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है उसका कर्तृवाच्य बोलने में भी। जी जी कर्मवाच्य में बोलने फिर तो अपने दायित्व से मुक्त होना चाहिए। कर्तृत्व ही दोष है ना, कर्तृत्व मान लिया कर्तृत्व तो है ही नहीं आत्मा का, दोष हो गया कोई तो अपने आप। हाँ ये ठीक है, विचार क्यों दिखाई दिया? गुणों के पक्ष में तो अच्छाइयों के पक्ष में तो हो गया और दोष हुए तो वो हमारे कुछ पक्ष में तो चला चला नहीं चल चलाना दोनों जगह एक जैसा मन पर वो ये ऐसा कहते ना गुरुजी तो कि अच्छाइयाँ तो होती हैं वो विधान के तहत होती हैं, उनके कर्ता हम नहीं है और बुराई हम कर्ता हम है। गुरु जी हाँ जी, ये जो ऋषि है यहाँ पर विश्व माना वही अश्व, तो ये वही अश्व ये तो उस पुस्तक में देखना पड़ेगा भाई, ये पुस्तक वी अश्व विशिष्ट अश्व वी अश्व से संबंधित वही अश्व विश्व में विश्व माना विशिष्ट अश्व है जिसके वही अश्व। हाँ विश्व देवा देवता है, अश्व इंद्रियों कहते हैं, विशिष्ट अश्वों वाला जो है श्वेत अश्वों वाला शुद्ध अश्वों वाला इंद्रियों वाला और सब में मन है जिसका विश्व मना, सब प्राणियों में जिसका मन है ऐसा जो है वो ये कह रहा है। तद्वार्यम वृणीमये वरिष्ठम गोपयत्यम मित्रो यत पांति वरुणो यदर्यमा, मित्र जिसकी रक्षा करते हैं, वरुण जिसकी और अर्यमा जिसकी, कवच के समान। इन्होंने ये बात लिखी है अलौकिक धन का वर्ण करते हैं जिसका पालन मृत्यु से त्राण करने वाली, कवचवत ढक्कर रक्षा करने वाली और दुष्टों का विनाश करने वाली परमेश्वर की मित्र वरुण और अर्यमा नामक शक्तियां करती हैं। मित्र वरुण और अर्यमा नामक शक्तियां जिसकी रक्षा करती हैं हम उपासक उस ज्ञान का वर्ण अलौकिक धन का वर्ण करते हैं जिसका पालन जिसका रक्षण ये सब करती हैं। मित्रो यद पांति वरुणो यद अर्यमा, मित्र जिसका रक्षा करता है, वरुण जिसकी रक्षा करता है, आर्यमा जिसकी रक्षा करता है, उस ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं अंध। ये इन्होंने गोपायितव्यम एक तो भाववाच्य में अर्थ, ये कर्मवाच्य में गोपयत्यम का अर्थ कर दिया, तो तद्वारिम ऋणीमय वर्षिष्ठम गोपायितव्यम, उस विशिष्ट ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने योग्य भाव में करेंगे? हाँ, भाव में नहीं, ये क्या है, वर्षिष्ठम के साथ समानाधिकरण है ना, तो गोपायितव्यम वर्षिष्ठम, गोपायितव्यम वार्ये वर्षिष्ठम गोपायितव्यम प्रणीमहे, ऐसा अन्वय होगा, वार्यम वर्षिष्ठम गोपायितव्यम वृणीमहे, द्वितीय एक वचन है सब जगह, जिसकी हम रक्षा, जो रक्षा करने योग्य है। हाँ, और गोपायितारो यूयम स्थय, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि तद्वार्यम ऋण, उस ज्ञान को हम वर्ण करते हैं जिसकी तुम गोपायितारस्थ, जिसके तुम रक्षक बने हुए हो। तुम मतलब तो मित्र वरुण और आर्यमा, मित्र वरुण और आर्यमा रक्षक बने हुए हो, यही आना चाहिए। वृणीमय हम रक्षा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, यद वार्यम वर्षिष्ठम गोपायितव्यम युष्माभि, युष्मा मित्र वरुण और अर्यमा, मित्र वरुण अर्यमा के द्वारा रक्षणीय जो विशिष्ट धन है उसको हम स्वीकार करते हैं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का अंतर एक तो ये है कि जी, तो एक तो रक्षक अर्थ आ गया, एक में रक्षणीय अर्थ आ गए, जो तुम जिस ज्ञान के रक्षक हो, तुम्हारे द्वारा जो रक्षणीय है, अंतर नहीं पड़ रहा। वैसे इन्होंने व्याख्या करते समय ये दिया कि जो रक्षितव्य है और जो जो रक्षा करने वाला है ज्ञान, हाँ, जो रक्षा करने वाला वेंकट माधव आदि ने रक्षक और रक्षणीय ऐसे दो अर्थ कर दिए। रक्षक और रक्ष बहुवचन में भी दिखा रहे, इससे भी पता चल रहा है कि मित्र वरुण के साथ ही जोड़ रहे हैं, ज्ञान के साथ जोड़ते तो फिर एक वचन होता। और स्कंद स्वामी ने क्या किया, स्कंद स्वामी जी का प्राप्त नहीं हो रहा, अंध से शुरू होगा। तो ये जो है वेंकट माधव एक अलग भाष्यकार हुए हैं ना ऋग्वेद के, वो दिखाते रहते हैं इसमें वेंकट माधव, तो उन्होंने दो अर्थ किए, रक्षणीय और रक्षक। यूयम गोपाई तार स्थाई, तो एक ही बात होगी, यूयम तुम मित्र वरुण अरियमा तुम रक्षक हो जिसके, तो जिसके तुम रक्षक हो उसको हम स्वीकार करते हैं। यूयम गोपायितारस्थ, जिसके तुम गोपायिता हो उसको हम स्वीकार करते हैं। युष्मभ्यम तो ये होगा जो तुम्हारे लिए ज्ञान है, तुम्हारे लिए रक्षणीय है, युष्मभ्यम गोपायितव्यम, ये अध्याय करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए रक्षणीय है हमारे द्वारा, तुम्हारे लिए मित्र वरुण अरिमा के लिए हमारे द्वारा रक्षणीय है ऐसा धन, या सबके द्वारा रक्षणीय है ऐसे धन को हम स्वीकार करते हैं। तुम्हारे लिए सबके द्वारा जो रक्षणीय ज्ञान है उसको हम स्वीकार करते हैं। मैं तुम्हारे लिए रक्षा हम कर रहे हैं। हाँ वृणीमय वर्ण करते हैं ऐसे, उसका हम वर्ण करते हैं। हाँ जो तुम्हारे लिए है जिसकी रक्षा हम करते हैं उसका हम वर्ण कर रहे हैं। जिसकी रक्षा मित्र वरुण अर्यमा कर रहा है और जो तुम्हारे लिए ही है, ये मित्र वरुण अर्यमा के लिए और तुम ही रक्षा कर रहे हो, क्योंकि अगली पंक्ति में रक्षा तो उन्हीं को बता दिया ना, मित्रो यत पांति वरुणो अर्यमा यद अर्यमा, मित्र वरुण अर्यमा रक्षक हैं और जो जो तुम्हारे लिए है युष्माभ्यम। नहीं तुम्हारे लिए ही है, हाँ नहीं, इसमें इसमें तीन शब्द है ना, उसकी संगति लगा रहे हैं, युष्मभ्यम इति वा, युष्मभ्यम तुम्हारे लिए, तुम्हारे तुम्हारे, ये पंचमी का नहीं हो सकता, पंचमी में तो युष्मत बनता है ना। वो तो ठीक हो गया, पर ये निरुक्त में मूल में तद्वार्यम वृणीमय वर्शिष्ठम गोपायितव्यम एक, गोपायितारो युयम स्थ्या दो, युष्मभ्यम इति वा, ये तीन तीन हो गए ना, तद्वार्यम वृणीमय वरिष्ठम गोपयत्यम, वरिष्ठम कर तो वर्शिष्ठम कर दिया, मूल मूल निरुक्त में देखिए तद्वार्यम वृणीमय वरिष्ठम अनि वर्शिष्ठम, वर्शिष्ठ वर्शिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है जी, वर्शिष्ठ माने अति विस्तृत, यो गोपायितारो यूयम स्थ युष्मभ्यमिति वा, नहीं ऐसा था नहीं, गोपायितारो यूयम स्थ, गोपायितारो यूयम स्थ, इसमें भी देख सकते हैं, अच्छा युष्मभ्यम का अर्थ षष्ठी के अर्थ में मान लिया, वार्यम वृ धातु से बना वर्तम श्रेष्ठतम भी वार्य कहते हैं, हम उस वर्ण करने योग्य और रमणीय, वर्ण करने योग्य और रमणीय का वर्ण करते हैं, उस वर्ण वर्णीय और वर्षीय सबसे महान स्वीकार करते हैं, वर्षीय सबसे महान धन को स्वीकार करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तुम जिसके रक्षा को अथवा जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, इन्होंने जो अर्थ किया है दो ही अर्थ किए, तुम जिसके रक्षा को या जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है तुम्हारे लिए रक्षणीय है, हाँ ये अर्थ कर दिया, गोपायितार यूयम स्थ जिसके तुम रक्षक हो, या युष्मभ्यम का अर्थ कर दिया जो तुम्हारे, वैसे इन्होंने ऐसे कर दिया, मुझे ये लग रहा है कि गोपयत्यम का अर्थ गोपायितव्यम कर दिया और उसके फिर दो अर्थ खोले हैं, तीन अर्थ नहीं है, इन्होंने दो अर्थ खोले हैं, तद्वार्यम वृणीमय वर्शिष्ठम गोपयत्यम, गोपयत्यम का अर्थ कर दिया गोपायितव्यम, गोपयत्यम जो शब्द है ना ये अनवगत है बिल्कुल, इसका अर्थ कर दिया गोपायितव्यम, गोपयत्यम शब्द का अर्थ कर दिया गोपायितव्यम, और उस गोपायितव्यम को दो रूपों में बखान किया कि गोपायितारो यूयम स्थय युष्मभ्यमिति वा, तुम जिसके रक्षक हो गोपायितारो यूयम स्थय, बात होगी, या जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है। हाँ, युष्मभ्यम तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, जो तुम्हारे लिए रक्षक बना हुआ है। हाँ, तो योष्मा कीणम कर तो वही है ना, जो तुम्हारा है। हाँ, तो जो तुम्हारा रक्षक है उसको हम स्वीकार करते हैं, इसको योष्मा कीणम अर्थ में आप लोग लिख सकते हो, योष्म यद्योष। हाँ, ज्ञानम यहाँ चल रहा है ना, यद योष्मा कीणम धनम, यद योष्मा कीणम ज्ञान। हाँ, यू मान लें, और अन्वय विभक्ति का करेंगे तो यद युष्मभ्यम, जो आपके लिए गोपायिता बना हुआ है, एक वचन में आएगा, यद युष्मभ्यम गोपायिता अस्ति। नहीं, ज्ञान के लिए कह रहे हैं, यद युष्मभ्यम गोपायिता अस्ति, गोपायिता एक वचन में लाओ, एक वचन में लाओ, फिर देखो, यद युष्मभ्यम गोपायिता, जी जी जी जी, अब देखिए जो मैं समझाऊं बोल रहा हूं एक बार फिर से, तद्वार्यम ऋणीमये वर्षिष्ठम गोपायितव्यम, उस वरण करने योग्य सबसे अच्छे महान वर्षिष्ठ, सबसे महान उस ज्ञान का हम वरण करते हैं, या धन का वर्ण करते हैं, वो तो ज्ञान भी धन, धन भी ज्ञान के रूप में होता है, उस सबसे महान ज्ञान का धन का वर्ण करते हैं, उस वर्णीय और वर्षिष्ठ सबसे महान धन का वर्ण करते हैं, क्या गोपायितारो यूयम स्थ, जिसके तुम रक्षक बने हो हुए हो, यद युष्मभ्यम गोपायिता अस्ति, या जो तुम्हारे लिए रक्षा करने वाले काला बना हुआ है। अंतिम पंक्ति जो है ना, मित्रो यत पांति वरुणो यदर यमा, जिनके मित्र वरुण और यमा रक्षा करते हैं, तो यहाँ पे आधार करके बीच में दिखा रहे हैं कि जिस रक्षणीय वर्णीय को, मतलब ये रक्षा कर रहे हैं, हम उसी का वर्ण करें, या उनके द्वारा जो रक्षणीय हैं उसी का हम वर्ण करें। मित्र वरुण और यमा जिसकी रक्षा करते हैं, हम उसी वर्णीय, वर्ण करने योग्य, रक्षणीय, अति श्रेष्ठ का हम वर्ण करें। नहीं, गोपयत्यम को जोड़ना है ना, और तो सारे शब्द ठीक ही बैठ रहे हैं। तद्वार्यम वृणीमये वर्षिष्ठम मित्रो यत पांति वरुणो यद अर्यमा गोपयत्यम, ऐसे उस रक्षणीय धन या ज्ञान की हम वर्ण करते हैं, हम उसकी शरण में जाते हैं, उसका जिनके रक्षक आप हो, मित्र वरुण अरिमा जिसके रक्षक हैं, रक्षा करते हैं, उन उस रक्षणीय अति श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य ज्ञान का हम वर्ण करते हैं, या धन का वर्ण करते हैं। हाँ, तो युष्मभ्यम की संगति लगा रहे थे ना, दूसरा ढंग से लग जाएगा गुरु जी। हाँ, कि तुम्हारे लिए जो रक्षणीय है, माने तुम्हारे लिए जो रक्षणीय उसी रक्षणीय का हम वर्णन करते हैं। हिंदी में एक रक्षणीय का अर्थ होता है तुम्हारे लिए जिसको रखना है, तो वो हो गया। तुम जिसकी रक्षा करने वाले तुम्हारे लिए ये रक्षणीय है, तुम इसकी रक्षा करो। तुम्हारा तुम्हारी ड्यूटी है इसको रखने की। हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं, हम उसी का वर्णन करते हैं जो रक्षणीय। स्टेटमेंट युष्मभ्यम रक्षणीय मुझे तुम्हारे लिए जो रक्षक है इस तरह तुम्हारे लिए हमें रखना है, इसको हमें रखना है, तुम्हारे लिए रखना है। जैसे मैं आपके लिए ये चीज रखती हूं, हाँ मैं करता अलग हूं, जिसके लिए रख रही हूं वो चीज अलग है। इसमें तीसरा जो अर्थ किया ना उसमें गोपायिता नहीं लिया है, केवल युष्मभ्यम यही अर्थ किया है, गोपायत्यम का ही अर्थ किया है जो तुम्हारे लिए है। तो ठीक है, तुम्हारे लिए है ये अर्थ रख ले, जो तुम्हारे लिए है। और नित्य कालमेव मित्रा वरुण अर्यमाणो यत पान्ति रक्षन्ति तद वृणीमहे। मित्र वरुण अर्यमा आदि जिसकी रक्षा करते हैं और जो आपके लिए है उसको हम वरण करते हैं। युष्मभ्यम वहाँ कौन है, मित्र वरुण अर्यमा के लिए या कोई अलग, इनसे इनसे अलग ही होंगे, इनसे अलग कौन होगा, पूरा पढ़ लो गुरु जी। तद वार्यम वृणीमहे वरई तव्यम वर्णार्हम धनम वृणीमहे हे स्तोतारो वरिष्ठम गोपायत्यम गोपायी तव्यम यद रक्षणार्हम इत्यर्थ। एक अर्थ किया ये, इसमें तीन आप ये पढ़ रहे हो, दुर्गाचार्य पढ़ रहे हो जी। तो ये विश्व मनस है इति यम आर्षम ऐसे जो दिया है, ये विश्व मना की ऋचा है ये। मैत्रावरुणे सूक्ते, मैत्रावरुण सूक्त में तद्वार्यम वृणीमहे वरयितव्यम वर्णार्हम धनम वृणीमहे हे स्तोतार हे स्तोताओ वरिष्ठम गोपयत्यम गोपायितव्यम यद रक्षणार्हम इत्यर्थ। हे स्तोताओ, स्तोताओं से कह रहे हैं, हे स्तोता लोगो वरिष्ठम गोपयत्यम गोपायितव्यम यद रक्षणार्हम इत्यर्थ। अथवा गोपयत्यम गोपायितारो यस्य धनस्य यूयम् भविष्यथ तद् वृणीमहे, जिस धन के तुम गोपायिता होगे उसको हम वरण करते हैं तद् वृणीमहे हे स्तोताओ। अथवा युष्मभ्यम योष्माकिणम यद् भवति तद् वृणीमहे, किंच नित्यम नित्यकालमे मित्र मित्रा वरुण अर्यमणो यत पान्ति रक्षन्ति इत्यर्थ तद् वृणीमहे। एवमत्र मित्रा वरुण अर्यमणो यत पान्ति इत्यनेन संबंधात वारी शब्दो धन विशेषणम् इति उपपद्यते। वारी शब्द धन का विशेषण मान रहे हैं। तो गोपयत्यम गोपायितव्यम यद रक्षणार्हम इत्यर्थ। गोपायितव्यम का अर्थ दिया इन्होंने यद रक्षणार्हम, यद वरिष्ठम गोपायितव्यम जो पहला है ना गोपायितव्यम, इसका अर्थ दिया रक्षणार्हम, गोपायितव्यम रक्षणार्हम ऐसा अर्थ दिया है। पहले वाला जो गोपायितव्यम रक्षणार्हम, रक्षणार्हम ये तो पहला हो गया। वरिष्ठम गोपयत्यम गोपायितव्यम मानी जो रक्षणार है, यद रक्षणार हम अस्ति। फिर दूसरा गोपयत्यम गोपायितर यस्य धनस्य यूयम् स्थ, जिस धन के तुम रक्षक होगे उसको हम स्वीकार करते हैं। हे स्तोताओ वरिष्ठम गोपयत्यम, हे स्तोताओ जो रक्षणार है धन है उसको हम स्वीकार करते हैं। बहुत सारे धन रक्षणार होते हैं, कुछ रक्षणार नहीं होते हैं। तो यद रक्षणार्हम धनम अस्ति तद वृणीमहे, एक पहली बात होगी। गोपयतिम दूसरा गोपायितारो यस्य धनस्य यूयम्। हे स्तोता, जिस धन के तुम गोपायिता होगे या हो उसको हम स्वीकार करते हैं। या तीसरे अर्थ में युष्मभ्यम योष्माकिणम यद भवति, जो धन तुम्हारे लिए होता है उसकी हम रक्षा करते हैं। तीन, और फिर आखिरी में एक बात और कह दी किंच कह करके, और चौथी बात और कह दी किंच कहकर, जो मित्र अरिमा और वरुण जिसकी नित्य रक्षा करते हैं तद वृणी महे। चार बात कही है कुल, ऐसा कह रहे हैं ये दुर्गाचार्य जी। तीसरी जो श्लोक मंत्र की जो दूसरी पंक्ति है ना, मित्रो यत पांति वरुणो यद अरिमा, एक अलग बात है। हे स्तोतारो, मित्र वरुण अरिमा जिसकी रक्षा करते हैं उसको हम चाहते हैं। और पहले हे स्तोताओ गोपयत्यम, जो रक्षणार्ह धन है वो हम चाहते हैं, रक्षणीय धन को हम चाहते हैं। एक पूरी बात होगी नहीं, बस रक्षणार्ह ऐसे बोलते हैं ना, जो रक्षणार्ह धन है उसको हम चाहते हैं। दूसरी गोपायितारो यस्य धनस्य यूयम्, हे स्तोताओ जो स्तुति करने वाले हैं अपने से आगे जो बड़े लोग ज्ञानी पुरुष, तो हे स्तोताओ जिसकी तुम रक्षा करते हो वो धन हम स्वीकार करते हैं। और तीसरे अर्थ में युष्मभ्यम योष्माकिणम यद भवति तद विनिमय, जो धन तुम्हारे पास है तुम्हारे लिए होता है, जो तुम्हारे पास होता है उसको हम चाहते हैं। तीन, और चौथा किंच कह करके जोड़ रहे हैं, और उसको भी चाहते हैं जो मित्र वरुण अरियमा जिसकी रक्षा करते हैं। सही है। तो हाँ, पर ये ऐसे जिन्होंने इन्होंने ऐसा अर्थ किया है तो किंचे भी जोड़ा है ना, तो चार अर्थ, चार जो है चार तो ले सकते हैं ना। वैसे गुरु जी वरिष्ठ स्तोता तो हम ले ही रहे हैं, और जब वो वरिष्ठ स्तोता हमको मंत्र में ही उपलब्ध हो रहे हैं मित्र वरुण और अरियमा के रूप में, तो उन्हीं को क्यों नहीं ले ले। और पहले मित्रो यत पांति वरुणो यद अरियमा तत् अध्यार करेंगे, यत यत कह रखा है ना अगली पंक्ति में, तो तत् कह ही रखा है, तो तत् तद्वार्यम वृणीमय अगली पंक्ति में जो कहा है, तीन भी ले सकते हैं। यद्वार्यम जैसा इन्होंने व्याख्या की है ना गोपयत्यम की, तो फिर तीन हो जाएगा। मित्र वरुण अरियमा जिसकी रक्षा करते हैं तत्, पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ लगेगा फिर तत् पर आएंगे। जिस धन की रक्षा करते हैं वो वर्णीय धन हम चाहते हैं, जो कि रक्षणार है, रक्षणार है जी। इसके साथ और बता दीजिए गुरु जी, रक्षणार किसके द्वारा, हमारे द्वारा तुम्हारे द्वारा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहे हैं सबके लिए रक्षणार। हाँ, जो रक्षणार है उसको हम रक्षा हम चाहते हैं। जी, लेकिन रक्षणार है तो उसके साथ साथ ये प्रश्न उठेगा कि इसका रक्षा करने वाला कौन है और किसके लिए रक्षा कर रहे हैं, बस उसको केवल खोला गया है। तो दूसरी पंक्ति में तो बता ही दिया ये जिसकी रक्षा करते हैं, तो उसी को खोल दिया गोपायितारो जिसके तुम गोपायिता हो, ये दूसरी पंक्ति वाली बात को कहा। और अथवा ये इसकी रक्षा करने योग्य है तो किसके लिए रक्षा करने योग्य है, तो युष्मभ्यमिति आपके लिए जो रक्षा करने योग्य है। ये भी ठीक है। तो गोपाई तारम अर्थ तो एक ही है रक्षणार्ह, अब उसको आगे वैसे खोल दिया है कि रक्षा करने वाला कौन है और रक्षा किसके लिए की जा रही है। जी जी, मानी इसीलिए पूर्ण विराम लगा रखा है गोपाई तव्यम एक ही है विश्वेश्वर जी ने यहाँ पर तद्वार्यम ऋणी में वर्शिष्ठम गोपाई तव्यम, यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया और फिर जो है ये लगाया, दूसरे दो बच गए वो आगे दिखा दिए, जो दो बच गए उसके बीच में कोमा लगाया गुरु जी। गुरु जी यहाँ पे रक्षा करने वाला और जिसके लिए रक्षा की जा रही है वो एक ही माना जा रहा है क्या दोनों? एक ही रक्षा करने वाले आप हैं और आपके लिए ये है, इन्होंने ऐसे अर्थ किए। उसको हम वृणी में संबोधन किसी को करनी थे इस मंत्र में। सही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अंध, अंध जो है अन्न नाम के लिए आया है। आध्यायनीयम भवति आमत्रे भी सिंचता मध्यम अंध अमत्रम पात्रम अमा अस्मिन् नदन्ति अमा पुनर अनिर्मितम भवति पात्रम पानात। ये गलत छप रहा है, पूर्ण विराम इसके बाद होना चाहिए था। तमोपि अंध उच्यते नास्मिन् ध्यानम भवति न दर्शनम अंधन तमहिति अभिभासन्ते अयम पितरो अंध एतस्मादेव पश्य दक्षिण वान न विचेत अंध इत्यपि निगम भवति। तो इसको बढ़ते हैं आगे। अंधस ये अन्नवाची शब्द है, अनवगत है ये। अन्न का वाचक है अध्यायनीयम भवति, ये सदा चिंतनीय होता है, अन्न के लिए हम विचार करते ही रहते हैं। और आध्यायनीयम अन्नम, अद भक्षणे धातु से उणादिक प्रक्रिया से अन्न बनाया गया है, अद्यते तत् अंध अंध बनाया गया है। और क्षीर स्वामी ने अंध धातु से अंधस बनाया है। तो ये ऋचा दी है, अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोमम आमत्रे भी सिंचता मध्यम अंध कामी ही वीरा सदमस्य पीतिम जुहोत वृष्णे तदिदेश वष्टि। इंद्र देवता है, अध्वर्यवा इंद्राय सोमम मध्यम अंध भरत, अध्वर्यवा ये संबोधन कर रहे हैं हिंसारित यज्ञों के करने वाले मनुष्यों, अध्वर्यु का बहुवचन अध्वर्यवा। इंद्राय सोमम मध्यम अंध भरत, इंद्र के लिए सोम, इंद्र के लिए जो ये सोम है जो मध्य है प्रसन्नता देने वाला जो अंध है उसको धारण करो। इंद्र के लिए, इंद्र आत्मा के लिए सोमम मध्यम, उस सोम को धारण करो भरत। हे अध्वर्यो इंद्र के लिए सोमम मध्यम अंध भरत, आनंद देने वाला, मध्य का अर्थ आनंद देने वाला, हर्ष देने वाला जो सोम है उसको धारण करो भरत मानी धारण करो। अमत्रे भी आसिंचता, दूसरी बात ये होगी आ अमत्रे भी, आ जो है सिंचता से जुड़ जाएगा, अमत्रे भी आसिंचता बड़े बड़े पात्रों से उस रस और अन्न का सिंचता सिंचन करो, मत्रों से सेचन करो सेवन करो, आसिंचता सिंचन करो। और अगली कामी ही वीरा सदमस्य पीतिम, कामी ही ये कुछ गलत छप रहा है, क्या छप रहा है, एष कामी ही वीरा सदमस्य पीतिम जुहोत वृष्णे तदिव तद इत एष वष्टि। कामी वीरा सदम अस्य पीतिम वष्टि, निश्चय से ही निश्चय से यह जो कामना वाला वीर है, कामी कामना वाला अच्छे अर्थ में बोला जा रहा है, कामी कामना वाला जो वीर है वो तेजस्वी पुरुष, वीर माने तेजस्वी पुरुष, सदम का अर्थ सदा होता है, वेद में जब सदम सदम आए तो सदम का अर्थ सदा कर लेते हैं, सदा इस अस्य अस्य माने इस अन्न रस का सेवन चाहता है, वष्टि चाहता है। कामी ही वीरा सदमस्य पीतिम जो होता तदित वृष्णे जो होता है, उसी अन्न रस को वृष्णे माने बलवीर संपन्न इंद्र बनने के लिए वृषण, वृष्णे वृषण के लिए वृषण के हेतु से जो होता ग्रहण करो। यहां पर एक शब्द आया पीतिम, पीतिम का पान और भक्षण अर्थ है, और अमत्र शब्द का अर्थ है बड़ा पात्र, ये दे रहे हैं अमत्रम पात्रम अमा अस्मिन् अदन्ति, अमा मनी इकट्ठे होकर जिसमें खाते हैं, परंतु यहां अनिर्मित अमित अर्थात अधिक परिमाण के अर्थ में यास्क ने प्रयुक्त किया। अमत्र उस पात्र को कहते हैं जिसमें मनुष्य अधिक परिमाण में खाते हैं, जिस पात्र में भोजन ज्यादा आ सकता हो। अमा अमा अस्मिन् अदंति, वैसे तो ऐसा अर्थ निकल रहा है कि अमा मनी खट्टे होकर जिसमें खाते हैं, पर अमा पुनर अनिर्मितम भवती, अमा जो है अनिर्मित होता है, अनिर्मित होता है जो कि साथ ही होता है, अमा अनिर्मित होता है। अधिक परिमाण के अर्थ में यास्क ने माना अनिर्मित अर्थात अमित, अनिर्मित का अर्थ अमित। अच्छा, जिसका परिमाण निश्चय नहीं है, अनिर्मित माने खूब सारा है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि साथ साथ खाते हैं शब्द। आपा अमत्रम पात्रम अमा अस्मिन अदंति, साथ साथ मिलकर के जिसमें खाते हैं। अमा पुनर अनिर्मितम भवती, अमा क्यों होता है, अमा जो है अमत्रम पात्रम अमा अस्मिन अदंति, अमा क्या होता है अनिर्मितम भवती। पात्र क्यों होता है, पानात, इसमें जो है पात्र को पान शब्द से सिद्ध किया, पा धातु से पानार्थक धातु से पात्र होता है, परंतु यह पान तथा भक्षण दोनों अर्थों में विपरीत है। पात्र शब्द यमत्र के लिए आता है, घुल मिल सा गया इसमें। हाँ, आसिंचत है अमत्रयी, ये तो यास की अर्थ कर रहे हैं, आसिंचत है अमत्रयी मदी मदनीयम अंध है, मध्यम का अर्थ है मदनीयम अंध है, अमत्रम पात्रम अमा अस्मिन सीदंति। इसको भी मैं सुना रहा हूं एक और विश्वेश्वर जी को। अंध ये अन्न का वाचक है क्योंकि ध्यान करने योग्य होता है। अध्यायनीयम भवती है अद्वरियो अमत्रे भी अर्थात पात्रों चमसों से, पात्रों का अर्थ कर दिया चमस, चमसों से मध्यम अर्थात उत्साह वर्धक अंध अन्न सोमरस को, सोमरस से सींचो, सोमरस को अग्नि में डालो, जठराग्नि में डालो, अंध अन्न सोमरस को, आहुति भी देते हैं सोम की क्या, तो सोम रस को, अच्छा वो तो प्रतीक बनना ही है, जब उस अग्नि में डालेंगे तो फिर इस अग्नि में भी डालेंगे, तो सोम रस को अंध अन्न सोम रस को सोम रस से सींचो, अंध अन्न, अंध अन्न हो गया, सोम रस को सींचो, सोम रस को अग्नि में डालो, पात्रों के द्वारा आनंददायक अन्न को सोम को आसिंचन अग्नि में डालो। अमत्र पात्र को कहते हैं, अमा अर्थात अमित, बहुत से व्यक्ति जिसमें खाते हैं, वही अर्थ कर दिया, बहुत बड़ा पात्र अमत्र कहलाता है, बहुत से अग्नि, बहुत से व्यक्ति जिसमें खाते हैं। इसको कोई यूं लेने लगे मुसलमानों की तरह जैसे खाते हैं इकट्ठे बैठ करके, हैं बड़ा सारा और खाते रहते हैं उसमें, चारों तरफ बैठ जाते हैं, लेके भी तो खा सकते हैं, ऐसा भी तो होता है। हाँ, वो उससे लेकर के खाते हैं ये। हाँ, अमा का अर्थ है अनिर्मित अर्थात अमित, अमा अनिर्मितम भवती अर्थात अमित होता है, बहुत बड़ा होता है, और पात्र शब्द पान करने से अर्थात पाने धातु से बनता है, इसके द्वारा पान करते हैं, तो अनिर्मितम का तो अर्थ अमित ही बता दिया इन्होंने। अमा पुनर अनिर्मितम भवती अमितम भवती, अनिर्मितम अमितम लिख सकते हो, अमितम निर्निश्चय पूर्वक जो मित है परिमित है और निर्मित अमित बहुत बड़ा होता है। अमा अस्मिन अदंति बहुत बड़ा पात्र अमत्र कहलाता है, इसका मूल अमा शब्द है, तो उसका अर्थ करते हैं अमा अनिर्मितम भवती अमितम भवती, नहीं अमत्रम पात्रम, एक बात अमा अस्मिन अदंति, अमत्र की व्याख्या कर दी, अमा अस्मिन अदंति अद धातु का प्रयोग करके बता दिया, अमत्र पात्र होता है जिसमें इकट्ठे होकर के खाते हैं, अमित खाते हैं, खूब बहुत बड़ा पात्र होता है ये। अमा एक शब्द होता है अव्यय जैसा, अमावस्या भी बोलते हैं, अमत्र में, हाँ हाँ, और अर्ध धातु से अत्र बना लिया, तो अमा अस्मिन् अदन्ति, अमा पुनर अनिर्मितम भवति, अमा जो है वो अनिर्मित अमित होता है, अमावस्या जिसमें सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र में चंद्रमा और पृथ्वी, बड़ापन कहाँ बता रहे हैं? नहीं, यहां पर अमा जो है अनिर्मित अमित बड़ा पात्र, वहां अमा एक अलग अर्थ में, सात अर्थ में, बहुत से व्यक्ति जिसमें खाते हैं बहुत बड़ा पात्र होता है, ऐसे दिया इन्होंने। और एक बात कही, तमोपि अंध उच्यते, अंधकार अर्थ में भी, तमस अर्थ में भी अंध आता है, नास्मिन ध्यानम भवति न दर्शनम। अच्छा, अंधकार में न ध्यान होता है न दिखाई देता है, ये बड़ी अच्छी बात कही। एक तो बाह्य अंधकार की बात कह दी, एक आंतरिक अंधकार की बात कह दी। हाँ, तो मैं उसकी बात कह रहा हूं कि अंदर से अंधेरा हो तो क्या ध्यान होगा? नास्मिन ध्यानम भवति, अंधकार को भी अंधा कहते हैं क्योंकि इस अंधकार में ध्यान दर्शन नहीं होता है। अंदर के अंधेरे की बात कर रहे हैं कि उसमें दर्शन नहीं होता है, अंदर का दर्शन नहीं होता है, और बाहर की चीजें भी नहीं दिखाई देती, अंधेरा होता है तो अंदर की चीजें भी नहीं दिखाई देती, बाहर की चीजें भी नहीं दिखाई देती। ये अमा का अर्थ खोला है ना, अमा का अर्थ खोला, और पात्र जो है वो बोला था उसका अर्थ कर दिया पानात, तो अमत्र का अर्थ कर दिया कि जिस जो बहुत बड़ा होता है उसको अमत्र कहते हैं। पहले तो जब अमा अस्मिन् अदन्ति बोल रहे थे, हाँ, अमा अस्मिन् का अर्थ है अमितम, अमितम पात्र, अमितम पात्रम बहुति, एक बड़ा पात्र होता है जिसमें खाते हैं। अच्छा, वहाँ पे सात अर्थ नहीं ले रहे हैं, सात जिसमें साथ नहीं खाते, सात अर्थ नहीं ले रहे, तो फिर ऐसा तो बोलते नहीं गुरुजी, इति आदि कुछ भी नहीं लगाया, अमा अस्ति अस्मिन् नदंती, ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं, था नहीं, फिर नहीं। अमा अस्मिन् नदंती, अमा माने इसमें बहुत बड़ा, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बहुत से व्यक्ति, ऐसा कर दिया। अमा अस्मिन् अदंती, अमा कर्ता मान रही है अदंती क्रिया का, अमा मानी बहुत से व्यक्ति, तो ये प्रथमा बहुवचनांत, प्रथमा बहुवचनांत मान लिया इन्होंने, अमा का अर्थ कर दिया बहुत से व्यक्ति। अनिर्मितम भवति माने जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ, अनिर्मित अमित बहुत संख्या में, बहुत कड़ाह आदि होता है ना, तो बहुत से व्यक्ति जिसमें खाते हैं। हाँ, मिलता है, यावदमत्रम, यावदमत्रम आमंत्रेस्व, तो उसमें क्या अमत्र का अर्थ पात्र होता है, ये तो पता सर्टिफाई हो गया ना, वहां पर भी यही अर्थ है, व्याकरण में भी अमत्र का अर्थ पात्र होता है, यहाँ पर भी वही दिखा रहे हैं, अमत्रम पात्रम, एक ही बात हुई ना, एक बात होगी, अमत्रम पात्रम, अमत्र मानी पात्र, व्याकरण में भी वही बताया, फिर उसका उपपत्ति दिखा रहे हैं, अमा अस्मिन् अदन्ति, बहुत सारे व्यक्ति इसमें खाते हैं, वो तो फिर उपमा आदि से कर देते होंगे। नहीं, वो तो पात्र अर्थ में अमत्र बोला, बस इतना हम देखेंगे, अमत्रम पात्रम, अमत्र की उपपत्ति दिखा रहे हैं, अमा अस्मिन् अदन्ति, बहुत सारे लोग इसमें खाते हैं, अमा पुनर अनिर्मितम भवति, अमा क्यों कहलाते हैं, क्यों अमा क्यों कहलाता है, बोले अनिर्मितम भवति, ये अमितम भवति, तमोपि अंध उच्यते नास्मिन् ध्यानम्। संपन्नता ना देखे, जैसे भारत में पात्र प्रयोग किए जाते हैं जो एक बार काम में ली और फेंक देते हैं, इतने संपन्न है, और विदेशी लोग बार बार उसी का प्रयोग करते हैं, विदेशी करते हैं, भारत वाले तो रखते हैं। भारत इतना संपन्न है कि एक बार एक पात्र का प्रयोग करते हैं तो दोबारा प्रयोग ही नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, नया पात्र लेते हैं। भारत में कहाँ होता है ऐसा? मिट्टी वाले कुल्हड़। अच्छा अच्छा, विदेशी तो उसको बार बार करते हैं, भारत को इतना संपन्न है कि वहाँ लोग एक ही बार काम में लेते हैं और बर्तन को फेंक देते हैं। किसका बता रहे हैं आप? मैं एक बात बता रहा हूँ कि जिसमें बहुत लोग खाते हैं बार बार, एक बार खाया। अच्छा अच्छा, इतनी बार बहुत लोग बार बार खाते हैं जिसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, माने ऐसा पात्र बहुत लोग जिसमें खाते हैं, अनेक बार खा करके बहुत तो देख रहे हैं, वो झूठेपन का आ रहा था ना जी। हाँ, उससे बचने के लिए। जी जी, नहीं वो दृढ़ पात्र, स्टील आदि स्टील आदि के पात्र हैं, जिसमें अनेक बार खा, मतलब साफ करो और फिर खा लो, साफ करो और फिर खा। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो यूज एंड थ्रो, कुछ ऐसे होते हैं बार बार साफ करो और खाओ। खाते ऐसे लेने चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है। वो प्लास्टिक लिया, पिया और फेंक दिया जी, तो वो अच्छा नहीं है। जिसमें बहुत लोग खाते हैं ऐसे पात्र जी, जी जी, तो अंधन तमा प्रविशन्ति इति अभिभाषन्ते ऐसा कहते हैं। अयम भी इतरो अंधा है तस्मादेव, ये जो अंधा व्यक्ति होता है ये भी इसी कारण से अंध कहलाता है। अमा पुनर अनिर्मितम भवति, बार बार नहीं बनाया जाता है उसको। एक बार बना दिया उसका बहुत प्रयोग है। अमा वही तो ऐसा जिसमें बहुत सारे लेते हैं, इसका मतलब है अमा नहीं, वो कह रहे बाद में आपने पात्र ले लिया, पहले व्यक्ति ले लिया। अमा पुनर अनिर्मितम भवति, वो अमा का मतलब बहुत सारे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फिर से बनाया नहीं जाता है, फिर से बनाया नहीं जाता है, इसीलिए तो बहुत उसमें घट रहा है। ठीक है, हाँ, एक ये मंत्र ना, इसका पश्य दक्षिणवान न विचित अंधा एक मंत्र है इसका, अश्वामीय सूक्त का। अच्छा, ये जो अंधा व्यक्ति होता है ना, ये भी इसी कारण से अंधा कहलाता है, किसी बात को न देख सकने वाला, न समझ सकने वाले पुरुष को अंधा कहते हैं। आंखों वाला और देखते हुए भी न समझने वाला व्यक्ति अंधा होता है, ये भी वेद में पाया जाता है। गुरु जी, पहले तो इन्होंने आध्यानियम ये अर्थ बताया था अंध का, आध्यानियम भवति, और अब कर दिया न यस्मिन ध्यानम भवति। हाँ, तम जब अंधकार लिया तो उसकी उत्पत्ति अलग ढंग से, वहां तो आंग था ना गुरु जी, यहाँ पे नए लेके उसको दीर्घ कर देंगे। ये आध्यानियम भवति कोई घटाना चाह रहे ना गुरु जी, तो वहां तो अंध अर्थ हो गया अन्न के लिए, आध्यानियम भवति, वहां तो आभिमुख्य न अर्थ था आंख का, और यहाँ पे नए ले लिया और उसको दीर्घ कर दिया, ऐसा कर रहे हैं क्या? दीर्घ कहाँ करने की जरूरत है, तमो भी अंधा उच्यते, तो फिर मतलब कुछ दीर्घ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आध्यानियम भवति अंध, और दूसरा तमोपी अंधा उच्यते, नास्मिन ध्यानम भवति न दर्शनम, न इसमें ध्यान होता है, अंधेरा जो होता है ना, न दर्शन होता है, अंधन तमा इति अभिभाषन्ते, अयम भी तरो अंध है तस्मादेव, ये जो दूसरा अंधा है ना, अंधा पुरुष, ये भी इसी कारण से न देख सकने के कारण अंधा कहलाता है। आंखें होते हुए भी किसी बात को न देख सकने वाला, न समझ सकने वाले पुरुष को भी अंधा कहते हैं, जैसे कि मंत्र में आता है पश्य दक्षिणवान न विचेत अंधा, जो आंखों वाला होता है वही देखता है, न विचेत अंधा, जो अंधा है वो नहीं जानता है। बड़ा अच्छा मंत्र है, पश्यत आंखों वाला देखता है, न विचेत अंधा, अंधा नहीं देखता है। ये अंधन तमा इति अभिभाषन्ते माने, विद्वान लोग अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते अभिभाषन्ते, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये दो शब्द हैं, यूं कहना चाह रहे हैं कि अंधः तमः भवति, मतलब ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, या अंध की वो तर तम जोड़ रहे हैं उसमें? वो तो तम जोड़ दिया है, तो ये मूल शब्द तो गुरु जी अंधस था ना, अंधस को दिखाया, अंधन तमाइति विभाषन्ते, ये मंत्र में भी कहा है वही अंधा। तो ये इसको नुकादि आगम करके कोई शब्द बना रहे हैं क्या अंधन तम, नहीं तो मूल शब्द तो अंधस नपुंसक लिंग है ना गुरु जी, हमारे अंधस है, नपुंसक लिंग है, मुम आगम कर दिया, मुम अंधन तमा कर दिया जी। मतलब फिर तो तरप तमप वाला ही तम है ये, जो केवल कर्म की उपासना करते हैं गाढ़ अंधकार में पड़े हुए हैं ये वो विद्या अमृता, और जो केवल ज्ञान में रहते हैं वे उससे वैदिक अंधेरे में प्रविष्ट हैं। गुरु जी अंधस शब्द नपुंसक लिंग है ना, अंध अंधसी अंधांसी ऐसे हो जाएगा जी। क्या कर्म नहीं करेंगे तो अंधेरा ये और क्या, कर्म नहीं किया और केवल दिमाग में पुस्तकें भर रहे हो और उसका आचरण नहीं कर रहे हो। उससे भी ज्यादा अंधेरे में वो हैं जो केवल ज्ञान में रम रहे हैं। उससे हो जाएगा क्या दिक्कत है, तरतम भेद तो कितने ही है ना, असंख्य भेद हैं। ये इस मंत्र को देखिए एक बार, स्त्रिया सती स्तान उमे पुंस आहु, जो सत्य विद्या को जानने वाली स्त्रियां हैं, सती स्त्रिया, सती स्त्रिया, कवि लोग उन्हें मुझे पुरुष तुल्य बतलाते हैं, कहते हैं जो जो सत्य विद्याओं को जानने वाली स्त्रियां हैं वो स्त्रियां ही नहीं है, वो तो पुरुष हैं। स्त्रियों के तुल्य हाँ, नहीं नहीं अर्थ अर्थापत्ति बता दी, स्त्रिया सती तानु में पुंस आहू, जो सत्य विद्या को जानने वाली स्त्रियां हैं कवि लोग उन्हें उन मुझको तान ऊ में मुझको पुरुष तुल्य बतलाते हैं। पश्यद अक्षणवान, दृष्टा जो विद्यावान मनुष्य है वो आंखों वाला है, नविचेत अंधा, और जो अच्छा ज्ञानवान नहीं है वो अंधा है। यह पुत्र कवि स ईम आचिकेत, जो अल्प वयस्क मनुष्य भी मेधावी हो, वही कह रहे हैं जो मनुस्मृति में आता है, अज्यो भवति वही बाला पिता भवति मंत्रदा, पुत्र स ईम आचिकेत यस्ता विजानात स पितु स पिता सत, पिताओं का पिता है, या पुत्र कवि से ईम आचिकेता, जो अल्प वय वाला होता हुआ भी कवि है मेधावी है वो आचिकेता सत्य कथन को समझता है या जानता है, यता विजानात, और जो मनुष्य उन तत्वों को समझता है, ता तानी विजानात, उन तत्वों को जो जानता है, से पितु पिता सत, वो वृद्ध मनुष्य का भी पितृवत पूज्य होता है, पिता का भी पिता होता है। नहीं ये तो एक विशेष परिस्थिति में बताए आर्थिक दृष्टि से, तो यस ता विजाना, ता शब्द यहां तानी अर्थ में आ रहा है, पुत्र सईम आचिकेत यस ता विजाना तानी विजानात, ता विजाना तानी अर्थ में आना चाहिए ना, स पितु पिता सत, वो पिता का भी पिता असत मणि है। हलम ओ शांति शांति शांति, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अन्य पद